่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมะเช้าเรื่องมรรคผลจากการงานโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2546ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ ในบรรดาที่คนที่มีลูกทั้งหลายนี่ไม่มีใครมีลูกและมีสุขเท่าอาตมานะอาตมานี่มีลูกมากที่สุดเลยมีลูกมากนะอย่างที่พูดพระพุทธเจ้าท่านตรัสอาตมาว่าอาตมาพิสูจน์คำตรัสพระพุทธเจ้านะว่ามีลูกจำนวนพันเป็นอเนกอะไรนี่นะซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ยืนยันอันนึงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรอยู่ในทิฏฐิ10อ่ะมิจฉาหรือสัมมาก็แล้วแต่ถ้าใครที่เข้าใจถึงสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสูตรถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าแม่มีพ่อมีสัตตาโอปปาติกามีสำนวนในบาลีเขาก็มีคำว่าอัตถิอัตถิมาตาอัตถิปิตาอัตถิสัตตาโอปปาติกาอัตถิก็แปลว่ามีแต่ทีนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่รู้ท่านก็แปลผสมขยายความที่นี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณธรรมคุณภาพหรือคุณงามความดีหรือบุญคุณอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกไปแปลยังไงพระไตรปิฎกฉบับจุฬาฉบับของจุฬาราชวิทยาลัยมหาจุฬาเล่มสีฟ้าท่านก็แปลว่าบุญคุณของพ่อแม่บุญคุณของแม่มีเหมือนนะอัตถิมาตาก็ขยายความไปว่าบุญคุณของแม่มีทั้งที่มาตามันก็แปลว่าแม่คำเดียวอัตถิปิตาก็บุญคุณของบิดาของพ่อมีนั่นก็ขยายความไปความจริงแล้วแม่พ่ออันนี้ที่ว่านี้เนี่ยผู้ที่จะมีสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้ว่าแม่มีพ่อมีแม่นี่คืออะไรมันไม่ได้หมายความว่าแม่คือตัวตนร่างกายมนุษย์แม่นี่เป็นเรื่องของนามธรรมแม่นี่เป็นเรื่องของธรรมะแม่ทางธรรมแม่ที่ทำให้เกิดสัตตาโอปปาติกาแม่หรือพ่อที่ทำให้เกิดลูกทางวิญญาณพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่ทางวิญญาณสัตตาอุปปาติกาคือสัตว์อุปปาติกะคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเกิดทำให้จิตวิญญาณนี่เกิดได้มีลักษณะลีลาอย่างแม่มีลักษณะลีลาอย่างพ่อทำให้เกิดซึ่งเป็นนามธรรมทั้งเกี่ยวกับบัญญัติเกี่ยวกับพยัญชนะเกี่ยวกับตัวบุคคลเกี่ยวกับลีลาเป็นได้จะเอาตัวตนอาตมานี่เป็นแม่หรือเป็นพ่อ ลีลาหนึ่งก็เป็นแม่ลีลาหนึ่งก็เป็นพ่อ มีลีลาทั้งแม่ทั้งพ่อลักษณะของผู้หญิงนี่นะอิทธิภาวะนี่คือลักษณะปัญญาลักษณะอิทธิภาวะนี่คือลักษณะปัญญาลักษณะของปุริสภาวะหรือพ่อลักษณะปัญญาของลักษณะของความเป็นพ่อนี่คือเจโตลักษณะของพ่อนี่คือเจโตนิ่งจบหยุดเงียบเอาเลยอะไรเงี้ยส่วนปัญญาเนี่ยโอ้โหฟุ้งไปละลิกระรีไปไม่จบไอ้โน่นมีไอ้นี่มีอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดปัญญาณนะฉลาดจังนะอย่างนี้เป็นต้นพูดอย่างนี้ก็พวกเราก็คงพอเข้าใจในลีลาในความเป็นอะไรต่ออะไรเป็นนามธรรมเป็นลักษณะเป็นอะไรพวกนี้นิดง่ายๆนะที่อาตมาเคย บอกว่าศีลเป็นอะไรอะไรเป็นพ่อกลับกันแล้วกลับกันแล้วศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อปัญญาที่ชัดเจนปัญญาตัวจบญาณทัศนวิเศษนั่นเป็นตัวจบตัวไม่วุ่นตัวชัดหมดครบหมดตัวนำขึ้นมาให้เกิดพาให้เกิดก็คือแม่ผู้ที่ช่วยอุดหนุนจุนเจือจำจีจำใช้ปากเปียกปากแฉะลักษณะพวกนี้ก็เป็นลักษณะแม่ผู้ที่ช่วยรองลงมาเป็นแม่อะไรเป็นสิ่งที่เสริมซ้อนให้เป็นให้ช่วยขึ้นมาได้เป็นแม่พระพุทธเจ้าท่านเปรียบพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลาเป็นแม่เลี้ยงกับแม่นมนะพระโมคคัลลาเหมือนแม่นมพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเหมือนแม่เลี้ยงนะแต่ทำไมตรัสนะว่าพ่อคือใครเพราะท่านเองนั่นแหละเป็นพ่อนะลักษณะพวกนี้หมายถึงสิ่งที่จะหล่อล้อมทำให้เกิดจิตวิญญาณที่เกิดจริงๆมีการผุดเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิเป็นการเกิดทางโอปปาติกะทางโยนิทางไอ้ทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเกิดเพราะมีการตายในทางจิตวิญญาณอะไรตายกิเลสตายพระผู้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่ต้องชัดเจนเลยว่ามีการตายการเกิดมีการรู้จักการเกิดการตายเห็นนะเห็นจริงๆมีญาณทิพย์เลยนะมีญาณอย่างรู้อย่างเห็นนามธรรมพวกนี้นะเหมือนที่อาตมา ทดสอบถามพวกเราอยู่เรื่อยว่าอารมณ์ของเราจิตของเรานี่มันเกิดอาการอย่างนี้มันกำลังอาการโกรธเคยเห็นมันไหมเห็นมันด้วยญาณเราเห็นฌานติปัสสติปัสสติแปลว่าเห็นฌานติแปลว่ารู้รู้เห็นฌานโตปัสสโตเห็นมันจริงๆเห็นมันแหมมันกำลังเกิดอาการทางจิตในจิตนี่แหละมันเป็นอาการโกรธอาการโลภอาการราคะอาการโทสะอาการโมหะไอ้โมหะนี่มันไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่คือมันเห็นว่าอาการของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่เป็นอย่างนี้เราไม่รู้เราหลงถ้าไม่หลงมันก็ไม่ใช่โมหะอาการมันหลงผิดมันหลงแต่ผู้รู้จะเห็นว่าโอ้ไอ้นี่โมหะเพราะคำว่าโมหะเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ตัวในขณะเป็นในขณะอื่นโอ้รู้ได้ทบทวนรู้ได้ว่าโอ้โหเมื่อกี้เราหลงไปโอ้หลงผิดพาไปแสดงไก่ออกไปเลยเปิดเป็นเล่าเลยออกไปเป็นเล่าเลยโง่ตายเลยหลงผิดไปนึกว่าไอ้นั่นดีนึกว่าไอ้ถูกแล้วออกไปตอนที่เป็นมันไม่รู้หรอกนะในคนหลงพอรู้ตัวแล้วปะโถเราหลงผิดหลงอะไรไปได้นะหลงลืมหลงผิดหลงไหลโอ้โหยิ่งหลงไหลนี่ไม่รู้เรื่องเลยคนหลงไหลนี่คลั่งไคล้หลงไหลน่าดูไม่ได้เรื่องได้ราวหลงตัวหลงดีหลงตัวเพราะเราอ่านจิตออกเรารู้แล้วเราปฏิบัติจนกระทั่งเรารู้ว่าอาการทางจิตอันเนี้ยราคะอันเนี้ยอันเนี้ยหรือว่าโทสะอันเนี้ยมันเกิดเพราะเหตุเนี้ยเหตุนี้เหตุอย่างเนี้ยหรือแม้แต่สิ่งเนี้ยบุคคลเนี้ยเป็นเหตุพอเราปฏิบัติจนกระทั่งอ๋อกับเหตุนี้กับบุคคลหรือกับสิ่งนี้วัตถุนี้แต่ก่อนนี้แม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้ใกล้กันไม่ได้ติดสัมผัสกันไม่ได้กระทบกันไม่ได้มันจะมีอาการกิเลสได้เกิดจนกระทั่งเราปฏิบัติไปจนจางคลายจนดับสนิทไม่เกิดอีกไม่เกิดชัดเจนโอ้ปล่อยวางแล้วไม่มีราคะกับสิ่งนี้ไม่มีโทสะกับสิ่งนี้จิตเป็นกลางเป็นเนกขัมมะสิตตะอุเบกขาเป็นจิตที่เนกขัมมะได้สมบูรณ์แล้วเป็นเนกขัมมะออกจิตออกจากหรือว่าปลดปล่อยเป็นวิมุตติเป็นนิโรธจิตไม่มีนิโรธก็คือดับคือตายจิตตายจิตนิโรธจิตไม่มีเกิดอีก เห็นชัดเจนจนพิสูจน์หลายครั้งหลายคราวเมื่อนั้นเมื่อนี้รู้ตัวตั้งใจไม่ตั้งใจสัมผัสเกี่ยวข้องมันก็ไม่เกิดสักเวลาจนมันเป็นธรรมดาเป็นสามัญเป็นไปโดยอัตโนมัติเป็นตถตาเป็นเองเลยเป็นแข็งแรงมั่นคงทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอะไรเงี้ยมันนิจจังเที่ยงแท้แล้วทุวังมั่นคงสัสตังแน่นอนยั่งยืนอวิปริณามธรรมังไม่มีแปรเปลี่ยนไปเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไปอื่นละอะไรที่จะมาหักล้างมาทำลายไม่ได้อสังคุปังเป็นแล้วเป็นเลยไม่กลับกำเริบนี่เป็นต้นซึ่งคุณธรรมพวกนี้พระเจ้าสอนไว้ครบหมดทุกอย่างแล้วต้องอ่านเป็นเพราะผู้รู้จิตเจตสิกก็คือผู้รู้ในอาการทางจิตของเราที่เป็นนั่นแหละอาการลิงคนิมิตอุเทศคือรู้จักนามรูปรู้จักนามรูปในใจเราอาการอย่างไรมีเครื่องหมายให้เรารู้อย่างไรนิมิตและราคะต่างกับโทสะอย่างไรราคะแต่ก่อนนี้เรามีโอ้โหมันแรงเดี๋ยวนี้ทำไปมันเหลือน้อยๆบางๆหรือว่าเบาลงกว่าเก่าก็รู้ความต่างรู้ลิงคะราคะกับโทสะต่างกันอย่างไรหรือว่าน้อยกับมากมากกับน้อยมันต่างกันอย่างไรหรือว่าน้อยเหลือน้อยแล้วกับไม่มีนี่ตรงนี้ยากอ่านยากไอ้เรือน้อยก็ไม่มีนี่อ่านยากมันต่างกันมันมีลิงคะมันมีความต่างกันโดยสภาพจริงเนี่ยต่างอย่างไรเราก็รู้นามรูปต่างๆพวกนั้นหมดยังมีญาณทัศนวิเศษมีวิชา9มีฌานฌานนี่เป็นภาคปฏิบัติพอเริ่มต้นมีวิปัสสนาญาณเขานับว่าเป็นวิชาข้อที่1ในวิชา8แต่ตมาเอื้อมโยงมาผูกเอาฌานซึ่งเป็นตัวปลายของจรณะเป็นข้อที่12 13 14 15มาเป็นมานับเป็นวิชาด้วยคือเอาความรู้มาเชื่อมโยงเอาตัวรู้ต้องมีญาณทัศนะหรือมีตัวรู้มาโยงกับวิชานะเพราะฉะนั้นนักวิชาการก็อาจจะบอกว่าผิดไม่มีปัญหาอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอาตมาอาศัยอธิบายเท่านั้นแล้วเรียกตามประสาอาตมาไม่ว่าไม่ใช่ว่าทำดัดจริตเพื่อจะไม่ให้เหมือนเขาไม่ใช่ต้องการนำมาโยงปฏิบัติอธิบายขยายความเพื่อให้รู้ให้เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้เท่านั้นไม่ได้ทำเพื่อโก้เพื่อทำให้เหมือนเขาไม่อะไรต่อไม่ใช่หรอกนะเพราะงั้นก็ขออภัยตัวผู้ใดที่จะเกิดอาการมันไม่มันหมั่นไส้หรือว่ามันทำดัดจริตเป็นผู้รู้เป็นอะไรก็ว่าไปเขาอาจจะรู้สึกเงินบางคนจริงๆก็ขออภัยเป็นอย่างมากไม่เจตนาที่ทำให้ท่านไม่สบายใจนะมันตั้งแต่ฌานวิปัสสนามโนมยิทธิอิทธิวิธีโสตทิพหรือทิพยโสทิพโสตนะเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณถึงอาสวัคคายญาณนั่นนะสิ่งเหล่านี้จะต้องรู้ความจริงความหมายหมดนะอะไรมันเกิดอะไรมันดับเราทำอย่างนี้ทำให้กิเลสมันอ่อนตัวไปจิตเจริญขึ้นทำอย่างนี้จิตดีขึ้นอย่างนี้เหตุอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้มันลักษณะอย่างนี้เหมือนลีลาแม่ลักษณะอย่างนี้ลีลาเหมือนพ่อเหมือนลักษณะปุริสภาวะลักษณะอย่างนี้ลีลาลักษณะเหมือนอิทธิภาวะนะมันแม่ลักษณะแม่แล้วทำให้กิเลสเราลดได้จริงนั่นคือสิ่งเหล่านั้นแหละเป็นแม่เป็นพ่อที่พาให้จิตเกิดหรือกิเลสตายมันมีการตายการเกิดในจิตจริงๆนะโอปปาติกะโยนิมันผุดเกิดในจิตไม่ใช่ชลาปุชะโยนิไม่ใช่สังเสตชะไม่ใช่อันตชะโยนิไม่ใช่การเกิดทางมดลูกเป็นรูปเป็นตัวออกมาเลยเลือดอุ่นเยอะแยะนะคลอดมาทีมเป็นตัวเลยอยู่ในมดลูกในครรภ์นะมีน้ำเลี้ยงชลาปุชะแปลว่าชลากันน้ำชลามีน้ำหล่อหุ้มคอยให้เกิดพอท้วนรอบออกมาคลอดมาเป็นตัวเลยไม่ใช่อันตชะโยนิเกิดมาเป็นไข่ก่อนอันตชะแปลว่าไข่เกิดมาเป็นไข่ก่อนแล้วค่อยมาเกิดอีกทีนึง สองครั้งเหมือนนกเหมือนสัตว์บางชนิดมีไข่ก่อนแล้วก็ค่อยมีมันเป็นตัวอีกทีนึงเป็นทวิชาติเป็นการเกิดสองครั้งก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นทวิชาตินี่ท่านแปลหมายความถึงนักบวชด้วยผมนักบวชนี่เกิดมาจากพ่อแม่ครั้งหนึ่งแล้วก็มาเกิดทางธรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นทวิชาติพวกเราก็เหมือนกันเป็นนักปฏิบัติธรรมจนเป็นสมณะแท้เป็นสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นโสดาสกิทาก็เกิดเป็นโสดาเกิดเป็นสกิทาจิตเกิดจริงๆจิตเปลี่ยนแปลงจริงๆเกิดใหม่อุปติเทพวิสุทธิเทพเป็นเทวดาชนิดใหม่ไม่ใช่สมมติเทพสมมติเทพเป็นโลกีเป็นเทวดาห่อห่อเป็นเทวดาเสพสุขเสพทุกข์ขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์แต่เทวดาของโลกุตระเป็นอุปัตติเทพอุปัตติก็แปลว่าเกิดจริงๆรู้จักความเกิดอุปัตจุตูปปาตญาณรู้จักการจุติเคลื่อนจุติแปลว่าตายเขาก็แปลเคลื่อนจากตรงที่เดิมขึ้นไปอยู่ที่ใหม่นี่เรียกว่าสูงเคลื่อนจากที่ลงไปต่ำก็ได้นะเคลื่อนลงนรกก็ได้เคลื่อนขึ้นเป็นเทวดาเกิดจริงๆนะจุติอุบัติจริงๆเกิดใหม่เป็นเทวดาที่ดีจนเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาที่บริสุทธิ์วิสุทธิเทพก็หมายถึงอรหัตผลหมายถึงความหลุดพ้นแท้ส่วนอุปัตติเทพก็คือเกิดไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆเกิดใหม่เป็นเทวดาหรือเป็นสวรรค์เพราะฉะนั้นศาสนาพระพุทธเจ้ารู้จักเทวดารู้จักพระเจ้ารู้จักจิตวิญญาณพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นรู้จักของจริงสัมผัสของจริงไม่ใช่อัตวาทุปาทานไม่ใช่ยึดได้แต่แค่วาทะคำพูดว่าพระเจ้าอยู่นั่นอยู่นี่แต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงเขาไม่เคยสัมผัสพระเจ้าจริงไม่รู้แจ้งเห็นจริงในพระเจ้ามีแต่ปากพูดมีแต่ความเดานึกคิดขาดคะเนอนุมานสมมุติเอาเองว่าพระเจ้าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะพระเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ต้นที่เป็นอุปทาน4แล้วก็มีอัตวาทุปาทานนี้ด้วยซึ่งอัตวาทุปาทานนี่เป็นการประกาศอย่างอหังการประกาศให้รู้ว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนามีแต่ความรู้จากอัตตาโดยแค่ปากแค่วาทะแค่คำพูดและยึดได้แค่นั้นไม่ใช่ศาสนาพุทธนั้นรู้จักอัตตาหรืออาตมันจะว่าปรมาตมันก็รู้จักอย่างยิ่งรู้จักอย่างแท้รู้แจ้งเห็นจริงนะจับต้องอยู่ทีเดียวสัมผัสอยู่ฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ปัจจุบันนั่นเทียวนะอย่างนี้เป็นต้นนะพระเจ้าท่านสอนวิชาเห็นชัดอย่างนี้นะพวกเราได้มารวมกันปฏิบัติกันได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรจะรู้ทวนกระแสปฏิโซตังทวนกระแสโลกไม่เหมือนโลกเขาเป็นอย่างโลกเขาเป็นอย่างเห็นยิ่งเห็นชัดทุกวันนี้อาตมาว่าศาสนามันรู้ง่ายนะธรรมะโลกุตระนี่มันรู้ง่ายโอ้มันต่างจากโลกียะโลกียะก็เป็นกันอยู่คนอื่นก็เป็นแม้แต่เราก็เคยเป็นเราหลุดมาแล้วเราถึงเห็นว่าโอ้โถโลกียะมันเป็นอย่างนี้เองไปหลงไหลวุ่นวิวายวนเวียนสุขทุกอยู่งั้นเองไม่รู้แล้วทั้งที่มันก็รู้ว่าไม่ดีเพราะไปติดยาบ้าเนี่ยมันรู้ทุกคนว่ามันไม่ดีแล้วมันก็บอกมันสุขพอทุกข์แล้วมันก็ไปเสพขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์มาเสพใหม่อยากเสพไม่มีจะเสพลงแดงโอ้โหมันทุกข์ขนาดไหนมันลงแดงไปติดไปยึดมางั้นน่ะใครไปติดอะไรก็แล้วแต่ติดยึดมันก็วนเวียนอยู่นั่นน่ะได้เสพสมใจกับขืนสวรรค์ห่อไปสมมติเทพบางใครมีทรัพย์สริงคารมากใครเป็นใหญ่เป็นตัวสมัยโบราณน่ะสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยอยากได้อะไรต้องการอะไรได้หมดแม้แต่ขนมที่ชื่อว่าไม่มีเขายังจะเอาเลยเคยได้ยินใช่ไหมขนมไม่มีคืออยากจะกินขนมอะไรชอบขนมสั่งกินหมดเขาก็เอามาถวายหมดถึงครั้งที่มันไม่มีขนมเลยอมาตย์บอกว่าขอขนมจากอมาตย์บอกขนมมากินหน่อยเอาขนมมากินหน่อยอมาตย์มืดเลยตอนนี้มันไม่มีขนม ทุกคนทุกทีต้องไม่ต้องถวายทุกทีใช่ไหมอยากจะเสวยอะไรต้องถวายมันไม่มีขนมบอกขนมไม่มีพระเจ้าค่ะเออไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินมันแปลกเว้ยเอามากินเอาขนมนี่ไม่มีนี่แหละมากินแม่ถ้าเราเป็นอำมาตย์เราจะทำยังไงไม่หัวล้อกากกระจุกเลยนะไม่หัวล้อกากเลยก็ต้องจุกแล้วโอ้โหเจ้าชายเนาะเจ้าชายจะเล่นขนมไม่มีซะแล้วเขาได้สมใจทุกอย่างในระดับผู้ที่อยู่ในบัลลังก์อยู่ในฐานะสมัยโบราณสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยมีสิทธิใหญ่โตมโหฬารเป็นเจ้าทุกอย่างเป็นเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของทุกอย่างเพราะฉะนั้นเป็นสวรรค์ต้องการอะไรได้เสพสมหมดเขาจึงบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละเป็นสมมติเทพเจ้าชายก็สมมติเทพได้อย่างสมใจเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกนักธุรกิจที่ร่ำรวยลูกทุนธุรกิจผู้ร่ำรวยนั่นแหละสมมติเทพพวกลูกนักธุรกิจผู้ร่ำรวยอยากได้อะไรโอ้ได้ทั้งนั้นสมใจมาบริบำเรอบำเรอตัวเองหมดสวรรค์ขึ้นสวรรค์เป็นสมมติเทพเป็นเทวดาสมมติเขาถึงเรียกว่าพูดกันไปพูดมาก็กล่อนเนื้อแต่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินเป็นสมมติเทพก็คนมีฐานะที่ต้องการอะไรมาได้สมใจบำเรอให้ตัวเองเป็นสุขไม่มีทุกข์สุขแบบโลกสุขโลกีบำเรอตนเองก็สุขทุกอย่างอยากได้อะไรต้องการก็ได้ทุกอย่างนั่นคือสมมติเทพบำเรอความต้องการบำเรอตัณหาส่วนสุขของโลกุตระหรือวุปมสุขนั้นอ่านรู้กิเลสและลดกิเลสลงสุขหายเพราะทุกข์หายสุขหายเพราะตัณหาหายสุขหายเพราะเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์สมุทัยแห่งเหตุแห่งทุกข์มันหายไม่ได้สมใจอีกและก็ไม่อยากอีกไม่อยากกิเลสอยากหายไปก็ไม่ต้องสมใจอีกสงบสนิทจบทั้งทุกข์ทั้งสุขหมดอทุกขมสุขไม่สุขไม่ทุกข์กลางๆอุเบกขาอันนี้เป็นวุสมุตปสมุตสุขหรือโลกุตระที่แท้ที่พิสูจน์ได้เชื่อไหมว่าพิสูจน์ได้เคยมีมั้งไหมอวดอุตริมนุษยธรรมมากกว่านั้นอีกอวดอุตริมนุษยธรรมนี่อวดวิมุตติอวดหลุดพ้นอวดวิมุตติเป็นเนกขมสิตะอุเบกขาไม่ใช่เคหสิตะอุเบกขาอุเบกขาเดินเฉยเดินใครก็มีเป็นสามัญนะปกติมันพักยกมันก็เฉยไอ้นี่ไม่เอาเรื่องไม่เอาอะไรวางเฉยเขาก็เลยไปแปลอุเบกขามันก็ไม่ผิดหรอกนะอุเบกขาวางเฉยแต่ต้องเข้าใจว่าอุเบกขาอย่างชาวบ้านชาวโลกชาวโลกีธรรมดาเคหสิตะอุเบกขาก็อย่างนั้นแหละแต่ของที่เป็นโลกุตระนะมันเนกขมสิตะอุเบกขาเวทนาเป็นอาการหรืออารมณ์ทางเฉยที่เฉยอย่างดีเรามาเป็นคนชนิดใหม่มาเป็นคนอาริยะจนกระทั่งสามารถเป็นหมู่เป็นกลุ่มมีวัฒนธรรมมีบ้านช่องเรือนชานมีสมบัติอาตมาบอกแล้วนะว่าพวกเรานี่มีสมบัติกันเยอะเรายิ่งไม่มีสมบัติเรายิ่งมีสมบัตินะอะไรอะไรมันก็เป็นของพวกเรามีส่วนร่วมมีส่วนเป็นเจ้าของเพราะเป็นครอบครัวใหญ่ของเรานี่กงสีใหญ่กงสีใหญ่โอ้แล้วก็ไม่มีการแบ่งนะกงสีนี่จะไม่แบ่งหรอกไม่แยกครัวคุณจะมีบ้านอยู่เมืองเหนือคุณจะมีบ้านอยู่ปากใต้อะไรก็ไม่แยกครัวตลกนะคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงถึงนามธรรมที่มันประสานกันอยู่ในนามธรรมวัตถุอาจจะแยกกันบ้างวัตถุอาจจะแยกกันบ้างแต่มันก็มีส่วนร่วมนะยิ่งผู้ใดเข้ามาร่วมอยู่ภายในเข้ามาอยู่ในเลยเป็นใช่เลยผู้ที่เป็นอนาคาริกชนที่อาตมาบอกแล้วนะเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่สะสมทรัพย์สินคารและเป็นสาธารณโภคีอย่างเต็มตัว อยู่กับส่วนกลางใช้ส่วนกลางเราก็มีเท่าไหร่แล้วก็ทำให้ส่วนกลางกินใช้ส่วนกลางเนี่ยอยู่กับบารมีเราเองคนเขาเกื้อกูลในหมู่พวกเราเนี่ยมันเหมือนกับลูกๆบางคนนะพ่อแม่ไม่ค่อยจะรักกับลูกบางคนกันนะไม่ค่อยได้กินได้ใช้เท่าไหร่ขออย่างนั้นอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่เคยให้อะไรเงี้ยนะก็คล้ายกันแหละบารมีไม่เท่ากันลูกบางคนนี่แม่อะไรก็ได้พ่อแม่ ช่วยให้เสมอไม่เท่ากันในขนาดลูกบางหลายคนลูกแต่ละคนบางคนเนี่ยโอ้โหก็คล้ายกันน่ะก็อย่างเงี้ยมันไม่ได้ประหลาดอะไรเราคิดดีๆมันก็อย่างงี้มันเป็นตามบุญบารมีตามกรรมของใครของมันบางทีมาทำกรรมดีชาตินี้ทำดีจังเลยนะแต่ทำไมแม่ไม่รักเราไปรักไอ้โถไอ้พี่ชายนี่แสนจะเกเรมันทำไมเป็นรักอะไรก็ให้จะขอเงินไปใช้ฟุ่มเฟือยยังให้ไอ้เรานี่แม้จะใช้ประโยชน์ไม่ให้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมดานะมันซึ่งมันเป็นเรื่องที่นึกไม่เคยออกมันจินไตนึกไม่ออกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอาตมามันนึกแล้วโอ้โหระบบพระพุทธเจ้าที่เอามาใช้กับคนจนกระทั่งถึงขั้นอย่างนี้เนี่ยมันวิเศษยิ่งอาตมาออกมาใช้กับคารวาสบอกแล้วยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ใช้ได้ไม่ใช่ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่ยุคทาสคนเป็นเจ้าของเจ้าคนได้นายทาสลูกทาสได้ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่ระบบทาสไม่ใช่ยุคทาสไม่ใช่ยุคที่ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิเราเข้าใจสิทธิหมดสิทธิในสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ไอ้ทรัพย์ในสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิในความเป็นมนุษย์ชนสิทธิสิทธิแห่งมนุษย์รู้ละเอียดหมดเข้าใจหมดมีสิทธิสัญญาสิทธิสิทธิข้ามชาติสิทธิไปถึงโลกเลยในโลกนี่คนมีสิทธิเท่าเทียมกันในโลกอย่างไรถึงขนาดนั้นมันเป็นยุค globalization เป็นยุคที่เปิดโลกแล้วด้วยไม่ใช่แคบๆแบบวงนั้นพวกข้าก็เท่านี้ฉันออกกฎฉันไว้เท่านี้ฉันมีสิทธิ์อย่างนี้คนอื่นจะมาเกี่ยวอะไรมันไม่ใช่มันยุคกับคนละยุคแล้วเพราะฉะนั้นยุคนี้มันยุคที่เปิดโลกก็เลยทำสาธารณโภคีมาสู่คารวาสได้เอานี่คืนไปเมื่อกี้นี้อันนี้คารวาสก็สามารถที่จะเป็นอนาคาริกชนได้ไม่ใช่เป็นได้แต่พระไม่ใช่เป็นได้แต่สมณะหรือภิกษุเท่านั้นนะใครก็เป็นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เอามาแล้วก็เอามาพิสูจน์กันพอพิสูจน์แล้วอาตมาก็ยิ่งเห็นผลโอ้โหมันดีวิเศษจริงๆเลยยิ่งใหญ่เลยทฤษฎีนี้นะเยี่ยมยอดเลยใครไม่ดีใครไม่เห็นดีใครไม่นึกว่าเป็นไม่นึกเห็นว่ามันอัศจรรย์มันน่าประหลาดมันเป็นนวัตกรรมมันเป็นสิ่งใหม่มันเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาในโลกที่มันน่างึดพอบอกน่างึดที่ทางเหนือทางอีสานนี่รู้เรื่องทันทีเลยเหนือก็งึดอีสานก็งึดแต่ทางภาคกลางนี่อะไรวะเงิดมันน่าอัศจรรย์น่าทึ่งน่าอัศจรรย์น่าทึ่งเออใช่เนาะเป็นไปได้เนาะน่าอัศจรรย์น่าทึ่งมันเป็นไปได้แม้มันยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยพวกเรานี่เนาะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ขนาดนี้อาตมาว่าเป็นรูปธรรมที่ดูได้แล้วพอสมควรน่าทึ่งต่อไปถ้าเราสร้างสรรค์ให้ดีกว่านี้แน่นหนากว่านี้อีกหน่อยตอนเราจะมีสมบัติมากกว่านี้แน่นอนนะ อาตมาพูดบังเทศไปบังแล้วให้เห็นว่าครอบครัวอื่นก็ร่ำรวยมีสมบัติส่วนตัวมันรักษาไว้ไม่ได้นานหรอกเพราะว่ามันไม่กี่คนแล้วมันก็เดี๋ยวก็แบ่งแล้วก็แย่งกันแตกกันแล้วก็เอาไปผลาญสาธารณโภคีนี่แบ่งมาใครไม่ได้เป็นของรัฐมันอิงอยู่กับของรัฐเป็นขององค์กรส่วนกลางทางนิติบุคคลเป็นของรัฐนะเป็นของส่วนกลางจริงๆของรัฐจริงๆของส่วนกลางที่พวกเราเป็นผู้ดูแลโดยข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางรัฐไม่เกี่ยวพวกเราเกี่ยวเองพวกเราชาวโศกเกี่ยวเองคุณไม่เกี่ยวของเราก็มีการตั้งเลือกตั้งแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่คนคนมาดูแลโน่นนี่นะคนนี้ดูแลหน่วยนี้คนนี้ดูแลทรัพย์สินการส่วนนี้คนนี้ดูแลอันนี้นี้บางทีก็ไม่ตั้งหรอกเป็นไปตามธรรมนะองค์นี่มาดูแลปีนี้มีการเสนอจะให้มีสมภารวัดเหมือนกันนะ มหาปรณามีคนว่าแม่ปีนี้จะตั้งสมภารวัดขึ้นอีกนะโอ้เราเคยเลิกมาแล้วอย่าตั้งเลย เลยไม่มีใครรับรองเลยยตินี้เลยไม่ได้มีสมภารอย่างเดิมแต่ก่อนเคยมีสมภารคนนี้ก็เป็นเจ้าของใช่ไหมเจ้าของวัดผู้ใหญ่มีอำนาจในวัดแต่ก็เจ้าของในทีบริหารเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของจริงๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นพวกเราก็เหมือนกันคารวะก็ดูแลมีสิทธิ์ดูแลควบคุมอนุนันนี้แต่ก็ทำไปโดยพวกเรารู้ว่าเราก็ทำก็ดูแลก็กินก็ใช้ปฏิบัติตนอาศัยเป็นการปฏิบัติตนทำงาน เมื่อทำงานทุกอย่างก็ได้สร้างสรรค์งานคือกรรมประกอบทั้งวัตถุบุคคลและคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราประกอบมาแล้วก็เกิดประกอบมาแล้วก็เกิดผลเกิดผลแล้วก็อาศัยกินใช้ของแรงงานหรือความรู้ความสามารถของเราเนี่ยก็แบ่งกินแบ่งใช้อยู่ในนี้ใครจะแบ่งหน้าที่ไปบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็เข้าใจกันอยู่แล้วมันอยู่ในโลกมันก็เฉลี่ยกันไปแบ่งกันไปแลกกันไปเกื้อกูลกันไปหมุนเวียนกันไปคนทำนั้นทำนี้เป็นความสามารถเป็นแรงงานที่เป็นสุจริตกรรมนะหรือเป็นกรรมที่ยิ่งเป็นกุศลด้วยก็เราได้ผลงานผลการกระทำทั้งความคิดทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เป็นอะไรออกมาแล้วเราก็มาใช้อยู่ในสังคมของพวกเราทุกคนก็มีค่าของแรงงานหรือค่าของสมรรถนะเนี่ยตีเป็นมูลค่าแล้วนี่แพงกว่าสูงกว่าที่เรากินเราใช้เราอาศัยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่บาปเราก็ไม่เป็นหนี้เพราะว่าเราทำงานเกินกว่าที่เรากินเราใช้โดยไม่ต้องไปแบ่งไปหักอะไรทำทันทีมันเป็นระบบแล้วมันเป็นวิธีการนะทำแล้วก็สุดเข้าส่วนกลางหมดไม่ต้องยึกยักเอาไว้เป็นของเราเลยทันทีทั้งส่วนกลางจะสะพัดจะหมุนจะเอาไปทำกิจการงานจะเอาไปเป็นการกุศลจะไปช่วยมนุษย์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทั้งส่วนกลางก็ทำมีระบบหมุนเวียนกันไปเป็นกองคลังที่จะสะพัดอนุนันนี้ไปให้มันเกิดประโยชน์มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ก็สะพัดไปให้ดีแล้วก็ดูว่าคงคลังควรเท่าไหร่ควรจะมีสำรองเท่าไหร่ควรจะจ่ายเท่าได้เท่าไหร่ควรจะหมุนได้เท่าไหร่เราดูกระแสสะพัดหมุนเข้าหมุนออกมันมีอะไรเข้าอะไรออกเท่าไหร่อะไรต่างๆนานาก็ดูกันชัดเจนประมาณไปยุคนี้เวลานี้ตอนนี้มันผันผวนนะตอนนี้มันต้องเอาไว้มากหน่อยประเดี๋ยวมันจะไม่ทันตอนนี้คล่องตัวเอาออกไปมากได้เพราะว่าพลังงานการสร้างสรรค์อัตราการขายการตลาดหรือว่าคนมาทำบุญเยอะตอนนี้คนไม่ทำบุญเยอะหรอกไม่รู้เงินหายไปไหนอะไรก็ว่าไปก็ดูตลาดพวกเศรษฐศาสตร์กับวิชาพวกนี้หรือการเงินก็ดูก็พัฒนาหมุนเวียนปรับให้มันได้ระดับสัดส่วนไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไม่ให้เกิดการขาดแคลนแต่ก็ไม่ให้เฟ้อไม่ให้เกินเฉลี่ยให้ดีสมดุลใครจะทำอะไรหน้าเรื่องไหนเรื่องไหนที่สมควรกันก็ทำมีงานนี้ทุกวันนี้เราก็มีหน่วยงานมีอะไรต่ออะไรพอสมควรทีเดียวนะกว้างเยอะขึ้นไปจนจะกว้างเกินระวังเนี่ยขยายงานเกินคำว่าขยายงานเกินนี่ปรึกษาหารือกันใครจะทำอะไรใครจะเพิ่มอะไรเนี่ยคุยกันกับหมู่ปรึกษานี่มันจะขยายงานหรือเปล่าหรือสร้างงานใหม่ขึ้นไปหรือเปล่าหรืองานนี้มันโตเราห้ามให้งานมันโตไม่ได้นะไม่ใช่ขยายงานแต่งานมันโกรวับงานมันเจริญขึ้นมันโตขยายโตขึ้น เพราะงานโตขึ้นไม่ใช่เราขยายงานแต่งานมันต้องโตตามเรื่องของมันเป็นเหตุปัจจัยอันนี้ต้องศึกษาอาตมาก็บอกตายตัวไม่ได้หนึ่งหางานใหม่อย่าเพิ่งหางานใหม่เลยทุกวันนี้สองอย่าขยายงานเองอย่าขยายงานเองโดยเราพยายามคิดเอาเองนะสามคืองานมันต้องขยายมันจะต้องโตด้วยตัวมันไม่ใช่ว่าเราไปคิดให้มันไม่เราไปต่อให้มันเราไปเสริมให้มันไม่ใช่ตัวมันเองมันโตตัวมันเองมันขยายตัวเองมันพัฒนาขึ้นมาอันนี้ก็เตือนกันเสมอแล้วก็บอกตายตัวไม่ได้อาตมาบอกแล้วบอกตายตัวไม่ได้นะต้องช่วยกันเสมอใครจะคิดอะไรใครจะทำอะไรบอกกันประชุมกันพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกนะแล้วก็อย่าไป เปลี่ยนแปลงบัญญัติต่างๆอะไรต่างๆที่เรากำหนดกันแล้วอย่าไปเปลี่ยนแปลงงานเดี๋ยวทำอันนี้ตั้งขึ้นมาไม่ทันได้เปลี่ยนนะเอาใหม่เถอะอย่างนี้เถอะปวดหัวตายนะยิ่งสิ่งใดที่เป็นหลักจังดีๆหลักสำคัญสำคัญแล้วในความหมายของอภินิหารธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บัญญัติที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงบัญญัติที่ท่านบัญญัติไว้แล้วอะไรพวกนี้ต้นเราก็จะต้องพยายามรักษาสถานะพวกนี้ไว้จริงๆนะมีคนให้อาตมาเอาปริหารธรรม7ข้อมาขยายครบๆอาตมาก็ยังไม่ได้ทบทวนบัญญัติพระพุทธเจ้ามาทั้งหมดเลย7ข้อนะแล้วก็เลยยังไม่ได้เตรียมพร้อมยังไม่เตรียมตัวถ้าเตรียมเมื่อไหร่ก็อยากให้อาตมามาขยายแล้วก็เทศไปบรรยายไปดีๆทั้งหมดเป็นเรื่องนึงแล้วจะได้เอาไปถอดเทปแล้วจะเอาไปเรียบเรียงทำมาเป็นหลักการของพวกเราที่จะเอามาศึกษาเพื่อปฏิบัติเพื่อประพฤติซึ่งก็ดีอาตมาก็เห็นดีแต่อาตมายังไม่ทันได้ทำก็ขอและเล็มๆไปหน่อยก่อนเท่ากันมันยังไม่สมบูรณ์นะก็ค่อยๆเดี๋ยวเขาก็เตรียมตัวนิดหน่อยนะมันว่าเราได้ก่ออะไรอะไรขึ้นมาพวกนี้เนี่ยอาตมาขอเตือนอยู่อย่างหนึ่งก็คือนี่แหละเรื่องอย่าระวังงานอยากขยายไปจนเกินตัวทุกวันนี้งานเราเต็มมือจริงๆนะทีนี้ก็อยากจะเจาะลงไปตรงคำว่าทำงานกับปฏิบัติธรรมยังเข้าใจกันแม้แต่สมณะเองก็ยังงงโดยพูดว่าแม่ประโยชน์ตนเนี่ยเราไปทำงานมากเลยประโยชน์ตนเสียนะคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยคือคนไม่รู้จักพุทธศาสนาหรือพุทธศาสตร์ความรู้แบบพุทธหรือทฤษฎีของพุทธทฤษฎีของพุทธทางปฏิบัติอันเอกคือมรรคองค์8ปฏิบัติมรรคองค์8เกิดจิตเกิดสมาธิเกิดญาณเกิดวิมุตติเป็นผลมรรค8ผล2เนี่ยครบอยู่ในเนี้ยนะการปฏิบัติมรรคก็คือปฏิบัติ7องค์มรรค7องค์แล้วก็เกิดสมาธิเมื่อจิตมันปฏิบัติได้จนจิตมันเป็นเอกคตาก็เป็นสมาธิเป็นฌานเอกคตาเป็นฌานแล้วก็สั่งสมความเป็นเอกคตานี่แหละคือผลที่เรียนรู้กิเลสละกิเลสได้จนกระทั่งจิตมันเป็นหนึ่งจิตมันไม่มีนิวรณ์จิตมันไม่มีกิเลสจนแข็งแรงตั้งมั่นก็เป็นสมาธิสั่งสมเป็นสมาธิฌานนี่แหละไปเป็นสมาธิปฏิบัติลดกิเลสทำให้กิเลสออกหรือว่าหลุดพ้นจากกิเลสได้จริงจิตแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นไปก็เป็นฌานฌานก็ขอไปก็เป็นสมาธิฌานคือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดจิตที่ไม่มีกิเลสเมื่อจิตลดกิเลสได้ไปจริงตั้งมั่นเท่าไหร่ก็เป็นสมาธิเท่านั้นในสมาธินั่นแหละมันมีญาณมันมีวิมุตติเพราะในสมาธิมีทั้งปัญญาอยู่ด้วยมีทั้งเจโตวิมุตติอันไม่กลับคำเริบนั่นแหละอยู่นี่นั่นแหละในสมาธิความตั้งมั่นตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นที่มีผลของการปฏิบัติธรรมจิตสมบูรณ์จิตเป็นจิตสำเร็จจิตที่กิเลสตายแล้วก็มีปัญญารอบรู้จบมีจิตมีสัจจญาณกิจญาณกตญาณปัญญาทัศนะเป็นธาตุรู้จิตเป็นธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่อาริยะธาตุรู้ที่เป็นจิตอรหันต์หรือจิตอรหัตผลนะเพราะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติด้วยมรรคองค์8ปฏิบัติด้วยมรรค7องค์ในมรรค7องค์นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานคือเห็นหรือเข้าใจรู้จักทฤษฎีภาษาสันสกฤตก็คือทฤษฎีภาษาบาลีก็ทิฏฐิอันเดียวกันเป็นความเห็นเป็นความรู้เป็นลัทธิเป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อแปลเป็นภาษาไทยได้เยอะแยะคือเรารู้นำทางก่อนโดยบัญญัติหรือโดยปริยัติว่าอ๋ออย่างนี้เองหรือคือทางปฏิบัติอย่างนี้เองหรือเป้าหมายของทางปฏิบัติอะไรนี้เป็นต้นแล้วเราก็ไปปฏิบัติเมื่อเข้าใจแล้วทั้งทิศทางทั้งวิธีการหลักการอะไรต่างๆวิธีปฏิบัติก็ไปลงมือปฏิบัติพอลงมือปฏิบัตินี่จะมีอีก2เจ้าที่เป็นอัศวินคู่ใจช่วยประธานด้วยช่วยสมาธิคือสมาวายามะยังไม่เป็นสมาก็คือวายามะ กับสติสองตัวเข้ามาช่วยทิฏฐินี่ในมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปนี่ชัดเจนอาตมาโอ้โหเห็นสูตรนี้เลยยังกับแม่ยอดเพชรยอดทองเลยก้อนยอดเพชรเดิมหยิบมาอธิบายบรรยายจนกระทั่งเกิดสมาสมาธิหนึ่งเล่มยังเล่มที่สองยังไม่ได้ทำต่อนะเนี่ยสุดยอดเลยเมื่อทิฏฐิลงมือปฏิบัติก็มีพยายามปฏิบัติและมีสติเป็นตัวสำคัญต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสติสัมโพชฌงค์ให้ได้สติสามัญสติเกเรสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนอาตมาขยายความมาหมดแล้วสติสัมโพชฌงค์ต้องเป็นสติอาริยชนต้องเป็นสติเลยขั้นกัลยาณชนด้วยทำดีละชั่วประพฤติดีเท่านั้นไม่ใช่พอสติสัมโพชฌงค์หรือสติอริยชนคือต้องมีจิตมีญาณรู้ปรมัตถ์รู้อภิธรรมต้องรู้อภิธรรมจึงเรียกว่าจิตที่เป็นอริยะต้องมีญาณรู้จิตของตนเองและตนเองจะต้องปฏิบัติธรรมไปในตัวงานการข้างนอกมีสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะนั่นก็เป็นมรรคข้อที่2 3 4มรรคข้อที่1ทิฏฐิมรรคข้อที่2สังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเพราะฉะนั้น2 3 4 5เนี่ยเป็นตัวปฏิบัติสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะมันอยู่ในการปฏิบัติมันอยู่ในกรรมกิริยาทั้งนั้นไม่ได้นิ่งนั่งสะกดจิตเป็นหลับตาทำสมาธินี่คือปฏิบัติใครไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติบางคนก็เลยเข้าใจเพี้ยนมานานแล้วมันของเก่าปฏิบัติธรรมคือจะต้องดูใจจะดูยังไงก็ต้องหลับตาดูถึงจะเห็นใจต้องอยู่ในภวังค์ถึงจะเห็นใจถึงจะเป็นสมาธิเข้าใจสมาธิแบบโบราณนู่นเดิมๆสมาธิพระพุทธเจ้าปฏิบัติลืมตามีผัสสะเป็นปัจจัยนะมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรท่านตรัสว่ายังไงอาตมามาขยายความให้เราฟังหมดแล้วนะมีสัมผัสเป็นปัจจัยสามารถที่จะรู้มีรูปมีทวารทั้ง6มีรูปมีสัมผัสสัมผัสชาเวทนาสัมผัสแล้วก็เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนรู้วิญญาณวิญญาณหรือเรียนรู้เวทนาเวทนาเป็นอย่างไรก็เรียนรู้เวทนาเวทนาตั้งแต่เวทนา2เวทนา3เวทนา6เวทนา5เวทนา6เวทนา18ถ้าจนกระทั่งเวทนา108อาตมาก็ขยายให้ฟังหมดแล้วรู้เวทนาในเวทนาคืออย่างไรรู้สติมีสติประธาน4อะไรก็ว่าไปเพราะสติก็มีสติประธาน4ภาคปฏิบัติวิธีปฏิบัติคือสติประธาน4สติทำให้มันสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมอ่านนอกอ่านในได้รู้จักกายนอกกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทำในธรรมวิจัยทำได้อันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลอันนี้เป็นนิวรณ์อันนี้เป็นขันธ์5อันนี้เป็นขันธ์5อายตนะ6อันนี้เป็นโพชฌงค์7อันนี้เป็นอริยสัจ4อะไรเนี่ยทำในธรรมทั้ง5หลักก็ขยายให้ฟังหมดแล้วนะเราจะเข้าใจสัจจะพวกนี้เพราะเวลาไปปฏิบัติเมื่อเรามีทฤษฎีแล้วความเข้าใจพวกนี้เราก็ทำจริงๆเพราะการทำงานเราก็ปฏิบัติทำกำลังคิดก็ปฏิบัติทำกำลังพูดก็กำลังปฏิบัติทำกำลังทำกรรมกิริยาอะไรก็แล้วแต่ทำการงานอะไรก็แล้วแต่การงานย่อยการงานใหญ่การงานพักผ่อนการงานนี่คือการงานนอนถือเป็นการงานเหมือนกันมันเป็นกรรมเหมือนกันนะการนอนก็เป็นการงานต้องนอนและนอนขณะนี้อย่างนี้ก็นอนไปจะพักสัก10นาทีพักสักครึ่งชั่วโมงพักสักชั่วโมงนึงนอนสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็ว่าไปก็ไปกรรมการงานทั้งนั้นหรือกำลังทำอาชีพเลยที่จริงกรรมการงานไม่ได้แปลว่านอนนะพูดไปพูดมาแล้วจะมาเข้าใจผิดอะไรทำกรรมกิริยาทุกอย่างนะการงานหมดทั้งนั้นแหละกรรมสัมมากัมมันตะหรือกัมมันตะนี่มันทำทุกอย่างอาชีวะประกอบอาชีพสั่งสมลงทั้ง7องค์นี่ทีนี้พูดไปแล้วทั้ง7องค์แล้วครบแล้วนะตั้งแต่สมาธิมีอัศวินช่วย2วายามะกับสติเป็น3แล้วแล้วก็มีสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะอีก4เป็น7 7ตัวนี่แหละพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าปฏิบัติธรรม7องค์นี้เป็นเอกคตาให้ได้ทำจิตให้เป็นอคตาด้วยองค์ทั้ง7นี่เป็นอานิโซเป็นปริคาโรเป็นเหตุเป็นองค์ประกอบมี7องค์นี่เป็นเหตุเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะเกิดจิตสั่งสมเอกคตานั่นแหละสั่งสมจิตเป็นหนึ่งจิตมันลงตัวจิตมันเป็นเอโกธรรมโมจิตมันสงบจิตมันแข็งแรงตามเป้าหมายที่เราจะรู้ว่าจิตบริสุทธิ์หรือว่าจิตไปมีกิเลสเป็นอย่างไรจิตเป็นฌานเป็นวิมุตติเป็นอย่างไรเป็นสมาธิสั่งสมให้จิตเกิดฌานเกิดวิมุตติไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็มีญาณมีสมาญาณที่จะรู้คือธาตุรู้ต้องประกอบไปตลอดเวลาอาตมาถึงพยายามเอาปัญญาหรือเอาธาตุรู้มาไล่แต่ฌานถ้าไม่เช่นนั้นมันจะไม่ครบอาตมาก็ว่างั้นนะใครจะว่าอาตมาไม่ว่าหรอกผู้รู้ถ้าจะโจทย์ท้วงอาตมาอย่างไรอาตมาก็ยอมรับจะเอาไปตัดหัวโคแห่งไงก็ยอมไม่ว่ากันตอนนี้เขาไปยิงเป้าแล้วก็ฉีดยาก็เอาจะเอาไปฉีดยาก็เอาฉีดยาตาให้ตายเดี๋ยวนี้เขาไม่ยิงเป้าแล้วเขาเลิกแล้ววิธียิงเป้าแล้วตอนนี้ผู้ถูกประหารชีวิตเขามายิงเป้าแล้วก็ฉีดยาก็ยอมถูกฉีดยาจะเอาไปฆ่าให้ตายก็เอาอาตมาว่าอาตมาเจตนาดีแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างในการพัฒนาคนอาตมาไม่เป็นไรแล้วไม่กลัวอาตมาว่าอาตมาทำดีกับมนุษย์อาตมาไม่ได้เจตนาร้ายไม่ได้ทำอันนี้เพื่อผลอะไรเพื่อผลให้มันเกิดชัดเจนผลให้มันมีความสมบูรณ์ในทฤษฎีที่จะเอาไปปฏิบัติจะว่าอาตมาผิดที่เขาพูดกันก็ใช่ผิดหลักเกณฑ์อะไรตามที่คุณกำหนดว่าหลักเกณฑ์ต้องเป็นอย่างนี้จรณะจะเอามาเป็นวิชาได้ไงใช่แต่ขอหน่อยได้ไหมขอนิดนึงมาเรียกวิชาหน่อยได้ไหมขอเรียกหน่อยเวลาคุณจะเอาไปพูดกับพูดวิชา8ไม่ว่าหรอกแต่เราจะขอมาเป็นวิชา9ลองสักนิดหน่อยได้ไหมแหมขอนิดขอหน่อยอะไรก็ไม่ได้ขี้หวงอย่างแต่ถ้าใครเขาไม่ติดใจก็มีปัญหาถ้าเข้าใจก็มีปัญหานะเมื่อเราปฏิบัติงานเนี่ยแล้วเราก็จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าเนี่ยประโยชน์ตนไม่ได้ประโยชน์ตนของพวกเรานี่คือเราจะไม่ใช่ว่าไปเก่งที่งานหรือว่าไม่ใช่ว่าจะต้องได้การปฏิบัติจิตเท่านั้นไม่ใช่เท่านั้นมันได้ทั้งคู่มันได้ทั้งปฏิบัติงานเก่งทั้งงานไปพร้อมกันเก่งทั้งอ่านจิตอ่านใจลดกิเลสไปพร้อมกันได้เลยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่แยกกันเลยและปฏิบัติงานนี่แหละตัวโจทย์สำคัญที่จะเก่งในการที่จะได้จิตสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะใครบอกว่าแหมเอาแต่งานเอาแต่งานแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติประโยชน์ตนคนพูดอย่างนี้เมื่อไหร่ละคนนั้นใครนะเนี่ยลูกฤาษีมาจากป่าไหนเนี่ยมันยังมีเชื้อเก่าเชื้อฤาษีนะเชื้อฤาษีเก่ามันติดมามันก็เลยต้องมาพูดอย่างเงี้ยเพราะยังไม่เข้าใจชัดถ้าเข้าใจชัดแล้วเนี่ยปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนทั้งงานที่เป็นผลทางด้านนอกดังด้านจะอาศัยเหมือนกันงานก็อาศัยกินอาศัยใช้ประโยชน์ตนที่เป็นปรมัตถ์ประโยชน์ตนที่อ่านจิตเป็นกระทบสัมผัสอย่างนี้เกิดจิตแล้วนี่โกรธแล้วโลภแล้วราคะแล้วหลงแล้วอะไรเงี้ยโหเจ๋วเลยแล้วก็รู้วิธีด้วยปฏิบัติลดได้ละได้ทันทีไม่ใช่ไปนั่งคิดไปทำเมื่อไรได้เมื่อไรไม่ได้เมื่อไรแพ้หรือชนะไม่รู้เรื่องแพ้ไปตั้งปีมาโวแล้วค่อยไปนึกออกโอ้โหเมื่อกี้นี่เราขึ้นเหรอโทสะมันขึ้นเหรอเมื่อกี้ที่จริงเนี่ยนะพังไป3แถบแล้วแล้วก็มารู้ตัวว่าโอ้โหเมื่อกี้นี่ฝีมือเราอะนั่นน่ะไอ้แบบนี้เราไม่ทันกินหรอแบบนี้บันไลก่อนทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นไม่ให้มันบันไลก่อนต้องรู้ทันปั๊บแล้วก็ยังได้ทันแล้วก็มีวิปัสสนาทำให้เจ้าศัตรูใหญ่หรือกิเลสตายได้ทันทีนั่นแหละเก่งเรื่อยๆทันมันเร็วเท่าไหร่แล้วก็กำจัดมันได้เร็วเท่าไหร่นั่นแหละคือต้องรู้ทันแล้วก็ต้องกำจัดได้เร็วเพราะยิ่งปฏิบัติงานมันก็ยิ่งจะมีเหตุปัจจัยที่จะยั่วกิเลสเกิดมันโจทย์ดีๆนี่เอง ฟังให้ดีนะคงเข้าใจนะมันอย่ามาถามอาตมาบ่อยๆเลยว่าแม่พ่อท่านนี่พาแต่ทำงานไม่ได้ทำประโยชน์ตนทุกทีไปเลยไปหาฤาษีนู่นไปไปอยู่กับฤาษีดาบสนู่นไปยังไม่อยู่กับอาตมาเลยพูดกันไม่รู้เรื่องสักทีแต่จริงพวกเรายังมีเชื้อหมาบ้ายังติดมาเชื้องัวบ้ากันแล้วกันมันดูไม่น่าเกลียดเท่าหมาบ้ามันยังมีเชื้ออยู่เชื้อมันผิดนะเชื้อมันไม่ค่อยถูกที่จริงก็เชื้อฤาษีนั่นแหละเอาภาษาบัญญัติไปเรียกไปเองเนี่ยอาตมาก็เรียกไปเรื่อยๆเชื้อไม่ถูกต้องเชื้อมันเป็นผิดเชื้อมันไม่ถูกต้องก็เลยมาทำอะไรหาเรื่องคุณอยากจะพักงานมันมากไปมันไม่ไหวงานนี่มันโอ้โหมันหนักมันแรงแล้วเราก็มันเยอะมันมาจีเลยเราไม่ทันขอแบ่งหน่อยได้ไหมไม่เอาไว้ก็ว่าไปแต่ไม่ใช่วันนี้งานปฏิบัติงานแล้วก็ไปไล่งานเขาถ้ามันไม่ไหวจริงๆเข้าหมู่งานนี้งดเถอะพวกเรางดไปด้วยกันหมดเลยใครก็ไม่รับก็งดไปแล้วจะมาให้แต่เราคนเดียวเราไม่เอาไหวนะเราไหวไม่ไหวนะเพราะงั้นแบ่งไปให้ใครใครก็ไม่เอางดกันเถอะก็ว่าไปตกลงกันประชุมกันไม่ใช่ไปบอกว่าทำแต่งานแล้วก็ไม่มีประโยชน์ตนไอ้พวกนี้คำเสียภาษาวิบัติของชาวอโศกนี่ภาษาวิบัติของชาวอโศกเข้าใจให้ดีมันมากไปแรงไปจริงมันมีได้ถึงอาตมาพูดก่อนว่าระวังอย่าไปขยายงานอะไรเนี่ยงานทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกค้ามันมาเรื่อยๆๆๆก็คนทำงานฟรีตั้งใจสร้างให้ดีด้วยให้ผลงานดีด้วยไม่เอาตังค์นี่ใครมันไม่จะไม่มาหาคุณใครมันมาไม่จะไม่ให้คุณทำนะอะไรอยากขอย้ำทั้งเรื่องการทำงานที่เป็นประโยชน์ให้ชัดขึ้นไปอีกหน่อยประโยชน์ตนนั้นอยู่ที่เราจะต้องมีจิตแววไวเป็นมุทุภูเตกัมมนิเยทิเตอเนจัปปเตนี่เป็นองค์ฌานเป็นองค์ของฌานเป็นองค์ธรรมของฌานผู้ปฏิบัติฌานพุทธนั้นจิตจะเป็นมุทุภูเตหรือมุทุภูตะเป็นจิตอ่อนจิตควรแก่การงานจิตอ่อนไม่ใช่จิตที่มันอ่อนที่เขาแปลที่มันแปลตามพยัญชนะเลยมุทุมันแปลว่าอ่อนภูตะก็คือจิตวิญญาณมุทุภูตะก็แปลว่าจิตอ่อนในพระธรรมปิฎกก็แปลว่างั้นน่ะพระเทพสมเด็จพระเทพแปลว่าจิตนิ่มพระธรรมปิฎกแปลว่าจิตอะไรลืมอีกแล้ววันนั้นจำได้เอามาพูดพระธรรมปิฎกพระเทพท่านแปลว่าจิตนิ่มพระธรรมปิฎกรู้ว่าจะแปลว่าจิตนิ่มนวลหรืออะไรพระธรรมปิฎกอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนอาตมาว่าภาษานี้จะเข้าใจได้มากกว่าจิตหัวอ่อนคือจิตว่าง่ายสอนง่ายหัวไวรู้ไวเชิงปัญญาก็รู้ไวรู้ทันตัวเองรู้ทันสิ่งที่กระทบสัมผัสรู้ละเอียดเข้าไปถึงจิตมีญาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาเลยมีความรู้จิตนี่เป็นธาตุรู้ปริญญาก็คือธาตุจิตมันรู้รอบรู้ครบเลยว่าจาตปริญญาติรณปริญญารู้จักการวิจัยวิจารณ์รู้จักการแบ่งแยกแยกแยะกิเลสคืออะไรไม่ใช่กิเลสคืออะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรคือนิวรณ์อะไรคืออายตนะอะไรคือขันธ์ห้าอะไรคือโพชฌงค์อะไรคืออริยสัจสี่อะไรเป็นต้นแยกทำในทำได้แยกจิตในจิตได้อะไรคือสราคะสะโทสะสะโมหะวิตราคะวิตาโสสะวิตาโมหะอะไรก็แล้วแต่ไปจนกระทั่งถึงวิมุตต์วิมุตต์แยกได้อะไรคือนี่เสียงตะโพนนี่เสียงกลองนี่เทพโสดนี่คือกิเลสกิเลสนี่มันมาอย่างโอ้โหมาอย่างไรๆนะเนี่ยมันมาใกล้ๆมันมาไรๆโอ้อันนี้มันแย่ที่หูเลยนะเนี่ยมันมาใกล้ๆอะไรมีทิพย์โสตรู้ใกล้รู้ไกลแต่ก็รู้ว่าอะไรคืออะไรวิเคราะห์วิจัยออกได้ว่านี่มันคือกิเลสนี่มันคือจิตนี่มันคือดีนี่มันคือชั่วนี่มันคือสิ่งควรนี่คือสิ่งไม่ควรนี่คือสาระนี่คืออสาระอะไรนี่เป็นต้นรู้แจ้งชัดเจนหมดมีติรณปริญญาโดยเฉพาะวิจัยกิเลสออก เออนี่กิเลสนี่แหละตัวสักกายะนี่คือตัวการที่ฉันจะต้องจัดการแก่หรือคืออัตตานี่เป็นโอราริกะอัตตานี่เป็นมโนมยะอัตตานี่เป็นอุปอรูปอัตตาอะไรก็แล้วแต่อ๋อมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้ลักษณะนี้เขาบัญญัตินี้เขาข้อนี้เขาหัวเรื่องอันนี้อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จัดการมันมีวิธีจัดการรู้ติรณปริญญาปหานปริญญาเป็นคนที่อ่านรู้ใจและก็ทำใจดัดได้ง่ายปรับได้ง่ายทำให้มันกิเลสตายได้ง่ายจิตหัวอ่อนมุทุภูตะมุทุภูเตพอผูกประโยคท่านก็จะพันอะไรไปมุทุภูเตกัมมนิยะกัมมนิยะเหมาะควรแก่การงานอันนี้ยิ่งชัดถ้าเข้าใจแล้วฌานพระพุทธเจ้านี่ฌานกับการงานกัมมนิยะหรือกัมมัญญากัมมัญญานี่เป็นอธิบายถึงผลมีธาตุรู้มีอัญญะอัญญาที่รู้จักกรรมแล้วกัมมนิยะก็คือกรรมที่อยู่ในปัจจุบันที่กำลังปฏิบัติถ้ากัมมัญญาเป็นผลกำลังทำงานอยู่นี่แหละแล้วงานจะดีเพราะเราสามารถปฏิบัติธรรมคุมตัวจิตที่เป็นมโนปุพังขมาธรรมาเป็นตัวประธานเพราะทุกอย่างจะสำเร็จด้วยจิตเพราะเราสามารถคุมจิตเราได้ยิ่งกิเลสไม่มีเลยโอ้โหยิ่งเป็นจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตผู้สร้างผู้ประทานจิตพระเจ้าจิตดีมากจิตก็เป็นการคุมการงานทำการงานการงานก็เหมาะก็ควรก็ดีก็งามก็เหมาะสมเป็นผลกรรมัญญาเป็นผลนั้นเป็นการงานนั้นควรนั้นเหมาะดีๆไปเลยเพราะฉะนั้นคุณจะทำการทั้งคิดทำการพูดทำการกระทำอะไรก็แล้วแต่ทำการอาชีพมันก็เหมาะควรไปหมดเลยเพราะงั้นเราปฏิบัติมรรคองค์8มารวมกันหมดเลยมันก็จะช่วยหมดเลยตั้งแต่สมาธิยันสัมมาวิมุตติตั้งแต่สมาธิถึงสัมมาวิมุตติ10ตัวเนี่ยเป็นสัมมัตตะเป็นตัวที่ถูกต้องสัมมัตตะ10คนไม่รู้ก็เป็นมิจฉัตตะ10ไปหมดได้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาวิมุตติไปหมดเป็นมิจฉัตตะ10แต่ถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกมันก็จะอันนี้ไปช่วยอันนี้ไปสังเคราะห์ช่วยอันนี้ไปผสมมีปฏิพัทธ์มีการช่วยกันทำงานร่วมกันสังเคราะห์กันอยู่ในตัวสนับสนุนกันเหมาะควรเป็นลำดับด้วยอาตมาพูดนี่พูดให้มันดูเหมือนวุ่นแต่พุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมหาจตารีสกสูตรนี่มันร่วมกันหมดเลยตั้งแต่สมาทิฏฐิเพราะสมาทิฏฐิเป็นเหตุจึงสมาสังกัปปะจึงพอเหมาะคำว่าพอเหมาะนี่นะว่าปโหติพุทธเจ้าท่านตรัสใช้พระบาลีว่าปโหตินะสมาสังกัปปะพอเหมาะสมาวาจาจึงพอเหมาะสมาวาจาพอเหมาะสมากัมมันตะจึงพอเหมาะที่จริงมันซ้อนกว่านั้นเพราะการช่วยของวายามะของสติมันช่วยกับทิฏฐิมันจึงทำให้สังกัปปะพอเหมาะมันถึงทำให้วาจาพอเหมาะทำให้กัมมันตะพอเหมาะทำให้อาชีวะพอเหมาะสมาธิจึงพอเหมาะสมาธิพอเหมาะสมาญาณจึงพอเหมาะสมาญาณพอเหมาะสมาวิมุตติมันเหมาะควรกับการงานทุกอย่างแล้วจิตก็ยิ่งทีเตอันนี้ชัปเตยิ่งตั้งมั่นสั่งสมแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ง่ายและไม่ใช่ตื่นลึกซึ้งปฏิบัติได้สมบูรณ์ดีไหมนึกว่าตอบว่าไม่ดีให้เอาหัวเดินต่างตีนเดี๋ยวนี้เนี่ยสุดยอดเลยธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ที่อาตมาพูดไปทั้งหมดนี่ไม่ได้หมายความว่าอาตมาปฏิเสธเจโตสมถะปฏิเสธการออกป่าปฏิเสธการหยุดการพักการไม่คบกับใครการหลีกเร้นการพักผ่อนไม่ได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นอันเหมาะอันควรอันเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดจะมีการประพฤติเพื่ออยู่ป่าบ้างกับไปเห็นสมควรที่จะต้องคนไปติดป่านี่เยอะจิตสงบแล้วนี่มันจะติดง่ายขนาดอาตมาปฏิบัติเสร็จเป็นฆราวาสทิ้งงานทิ้งการยังหนีไปอยู่ป่าแสมเลยคิดดูสิมันเป็นไปได้อย่างนั้นน่ะหนีไปอยู่ป่าแสมนุ่น บวชแล้วยังออกป่าอยู่นะแต่อาตมารู้ว่าอาตมาไปป่าทำไมไปป่าก็ไปไม่ได้มากหรอกไปอยู่ไม่กี่ทีไปป่าไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วขึ้นไปอยู่บนเขาโน่นนี้คนอยู่ข้างล่างมีใครไปกับเอ๊ะใครไปกับผมมั้งไม่เหลือแล้วมั้งมีสมพงษ์สมีสมพงษ์ไปรูปหนึ่งจำได้เขาอยู่ข้างล่างอาตมาขึ้นไปบนเขาไปนอนบนเขาโน่นโอ้โหคืนมันเสียงหมีมันมากลิ่นนี้กลิ่นอะไรแล้วก็นอนก็หลับไปเสียงสัตว์สารพัดบนดึกๆนี่เสียงสัตว์บนภูเขานี่เยอะมันออกหากินกลางคืนสัตว์กลางคืนมีเยอะก็ไปอยู่ไปดูไปแลไปลองไปอะไรแต่ป้ายปฏิบัติไปอยู่ตรงนั้นก็ปฏิบัติสงบดูแล้วก็เออก็เข้าใจก็เราก็สงบเราไม่ติดสงบแล้วก็ถ้ารู้แล้วว่าเราไม่ติดสงบถ้าเรายังกลัวไปป่านี่กลัวโอ้โหยิ่งไปอยู่โรดเดียวยิ่งมีเสียงสาราสัตว์มีนู่นมีนี่ป่านี่เวลามันมืดมืดนี่น่ากลัวมากเลยนะถ้าเราจิตใจของเราเออรู้เราก็ไม่กลัวเราก็เลยรู้ความกลัวหรือไม่กลัวป่าช้าไม่ต้องไปถึงป่าบนนู้นก็ได้ป่าช้านี่ลองดูก็ได้กลัวไหมก็ปฏิบัติดูประพฤติอยู่ป่าเป็นวัดวัตระแปลว่าการประพฤติไม่ได้หมายความว่าจงไปประจำอยู่ป่าเห็นไหมมันเพี้ยนเห็นไหมเพราะคนที่เหมาะสมที่จะไปป่าก็ไปคนที่คิดว่าจะต้องไปใช้บทปฏิบัติก็ไปพิสูจน์จบแล้วก็ไม่ติดป่าอยู่ป่าก็ได้อยู่บ้านก็ได้ถ้าเผื่อว่าในสังคมนี้นี่ปฏิบัติประพฤติในเมืองเป็นกันมากแล้วอาตมาจะขอถอยออกไปอยู่ป่าหน่อยพอเราลูกๆโตกันหมดแล้วนะเราก็ออกไปอยู่ที่มันไม่ค่อยจุนจานนักนะถ้าไม่งั้นไปเดี๋ยวจะมันทนไม่ได้แต่อัจฉาสัยอันกรุณาอะไรเงี้ยอะไรว่าจำนวนอะไรนะฮะอะไรอัจฉาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณาสำนวนนี้เพราะเนาะประเดี๋ยวมันก็จะอัจฉาสัยเพราะทนไม่ได้เพราะความกรุณาก็ลุยด้วยแต่คนจะพักแล้วก็ยังไม่พักอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจดีๆฝึกดีๆแล้วเราจะเกิดมุทุภูเตกัมมนิเยทิเตอนิชปัตเตได้จิตของเราจะเป็นจิตหัวอ่อนการงานก็ดีทั้งการนอกงานในทั้งงานตนงานท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันจะไปในตัวเราเป็นอุพยัตตะเป็นประโยชน์สองส่วนอัตตะเป็นประโยชน์ทั้งอุพยัตอุพะในแปลว่าสองแต่ว่าทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนที่เป็นโลกีก็เป็นกุศลเช่นเราทานเราสละมันก็เป็นกุศลโลกีแล้วเรารู้จักจิตเราทานแล้วจิตของเรานี่หวงแหนไหมจิตของเรายังอยากได้คืนตอบแทนคืนไหมสุดท้ายจิตของเราทานแล้วเนี่ยเราก็ไปยึดว่าเป็นกุศลของเราบุญของเรานี่เป็นคุณค่าของเรานะเรายึดจิตเป็นเราเป็นของเราไหมอ่านจิตแล้วก็ปฏิบัติจิตอย่างนี้เสมอๆนี่เป็นโลกุตระกุศลโลกียะเขาไม่มีโลกุตระกุศลนอกจากไม่มีโลกุตระกุศลแล้วมีบาปด้วยทำทานแล้วก็สาธุทาน5บาทขอแสนขอล้านตักข้าวทัพพีหนึ่งขอให้รวยเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละจะรวยเท่าไหร่จิตตั้งจริงๆนะมโนกรรมเขาเกิดจริงๆอยากได้ต้องการขึ้นมาจริงๆทั้งทำทานนี่ขอให้อานิสงส์ในการทำทานนี่ขอให้ได้เด้อลูกช้างเขาไม่เข้าใจเขาตั้งจริงอย่างนั้นจริงกรรมเกิดแล้วจริงๆกรรมมโนกรรมเขาเป็นแล้วจิตเขาไม่ได้สละเลยเขาเอาด้วยโลภด้วยโลภที่โลภเกินขอบเขตค่ากำไรเกินควรนี่พวกเราพูดแล้วเข้าใจกันแล้วเราก็ไม่คิดทำละแต่คนข้างนอกเขาคิดที่เขาอันนี้ที่ไหนเขาไม่สอนเขาไม่รู้เขาก็โลภโมโทสันปฏิบัติทำไปก็มีแต่กิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นให้ก็บาปให้ก็ขาดทุนขาดทุนโดยปรมัตถ์เลยไม่ใช่ขาดทุนในโลกีเพราะฉะนั้นในแบบปรมัตถ์เขาไม่ได้ละโลกุตระกุศลเขาได้บาปด้วยเพราะจิตมันติดยึดจิตมันสั่งสมจิตมันก็กรรมที่ทำจะไปบอกว่าไม่ทำไม่ได้มันทำก็คือทำมันจริงก็คือจริงมันจิตอยากต้องการจริงๆนะมันอยากได้จริงๆมันอ้อนวอนร้องขอจริงๆมันก็จริงสิมันเป็นไปแล้วเป็นโลภะก็โลภะไปอยากได้ก็อยากได้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอ่านรู้แล้วเราก็รู้เนี่ยมันเป็นประโยชน์สองส่วนเราทำสละของใจแล้วก็ให้ด้วย เราอ่านกิเลสเป็นถ้าใจมันยังอยากเอาไม่เอานะล้างมาปรามจนจิตเราไม่เอาเราก็รู้จิตเราว่างเราทำบุญอย่างสมนวนในพุทธทาสทำทานด้วยจิตว่างจิตเราก็ว่างจากกิเลสไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีของเราไม่ได้เอามาเป็นเราสละจริงสอดคล้องกันมีทั้งประโยชน์โลกียะมีทั้งประโยชน์โลกุตระประโยชน์ท่านเขาได้ของจากเราไปเราก็ได้ประโยชน์เพราะเรามีโลกุตระกุศลนี่ประโยชน์ต้องสองส่วนสองด้านมีทั้งอัตถะประโยชน์อัตถะก็เป็นประโยชน์อัตถะมันแปลว่าประโยชน์อยู่แล้วมีทั้งปรัตถะของผู้อื่นอัตถะของเราของตนปรัตถะของผู้อื่นอุปยัตถะเป็นทั้งสองได้ประโยชน์ทั้งสองปรมัตถะเป็นประโยชน์ปรมัตถ์เมื่อเราทำทานอย่างจิตว่างเราก็ทำทานเป็นนิพพานปัจจโยโหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งนิพพานสั่งสมทานเพื่อนิพพานรักษาศีลเพื่อนิพพานทำทานแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยเป็นภาวะปัจจัยเป็นนิพพานปัจจโยโหตุเป็นเหตุทำให้เกิดนิพพานเพราะทานก็มีเหตุแห่งการเกิดนิพพานรักษาศีลก็ขัดเกลามีเหตุถึงนิพพานภาวนาคือการปฏิบัติให้เกิดผลที่จริงปฏิบัติทานกับศีลเท่านั้นแหละภาวนาก็คือทานกับศีลการปฏิบัติให้เกิดผลผลอะไรผลไปสู่นิพพานไม่ใช่อื่นถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นองค์รวมทานศีลภาวนาอะไรก็เป็นองค์รวมหมดแล้วก็จะเกิดผลต่อไปพวกเราเข้าใจทานก็ดีขึ้นศีลก็รักษามีผลมีประโยชน์ขึ้นภาวนาก็คือไม่ใช่เป็นนั่งบ่นบึมพำบึมพำภาวนาหรือไม่ก็เป็นนั่งภาวนาคือการปฏิบัติก็เป็นนั่งสะกดจิตเท่านั้นไม่ใช่เท่านั้นปฏิบัติถูกต้องดีแล้วปฏิบัติสมบูรณ์ดีแล้วนะก็มีผลดีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามต่อบุญกิริยาวัตถุสิบเนี่ยนะทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่นี่นะพวกเราอาตมาว่าได้ทำได้ทำเป็นแล้วเพราะนี้ต้องต่อต้องต่ออีกสองอันอปัจจยะกับเบยาอปัจจายนไม่ขออภัยอปัจจายนไม่กับเบยาวัจจไม่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ไม่ใช่ไปทำตัวงงๆโค้งๆไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนคือเรายอมและไม่ค่อยยอมกันเนี่ยนกแก้วนั่งอยู่นี่หน้ามุยอยู่นี่ไม่ยอมเนี่ยแล้วมาซักในประเด็นนี้บ่อยอาตมาอธิบายฟังต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือยอมไม่ใช่ว่าทำโค้งๆนี่คือยอมเข้าใจผิดนะเข้าใจให้ถูกต้องยอมก็ต้องอ่านจิตของเราว่าเอ๊ะทำไมมันกระด้างทำไมมันไม่ยอมไอ้นี่มันสมควรจะยอมหรือยังถ้านี่มันยอมไม่ได้เพราะว่ามันอันนี้มันต้องรักษาไว้จริงๆก็ให้เหตุผลเขาทุกอย่างแต่ถ้าหมู่ทำกับร่วมกันอยู่แล้วหมู่เขาไม่เอาเขาเอาเราก็ต้องยอมแล้วเพราะมันได้เท่านี้หมู่เขาวิจัยวิจารณ์เราต้องการเหตุผลที่ดีมันต้องงี้นะมันดีกว่างี้นะว่าไปเลยเราเก่งเท่านี้ให้เขาฟังให้เขารู้ว่าเราเข้าใจอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจหรือเขาเข้าใจแต่เขาว่าเอาเท่านี้หมู่ต้องมากต่อมาเขาเอาเท่านี้เรายืนยันอย่างนี้แล้วก็ต้องวางเยบุยสิกาต้องเอาส่วนมากเป็นประมาณจบประเดี๋ยวก็เกิดอธิกรณ์ประเดี๋ยวก็เกิดยุ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าตัวจบก็ต้องจบเอาแค่นี้เอาส่วนมากเขาตกลงเยบุยสิกาเอาตกลงคะแนนเสียงหมู่มากนี่คือประชาธิปไตยก็ดีก็จบก็สงบก็เป็นไปได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราต้องมีเวอัปปจายนามัยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องขนขวายภาคเพียรต้องอุตสาหะเพิ่มเติมขึ้นถ้าไม่มีสองตัวนี้ขณะนี้พวกคุณสบายอยู่แล้วทานศีลภาวนาก็พอเป็นไปแต่ไม่เพิ่มสองตัวนี้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยอมดีไม่ดีก็ฉันก็แน่ไม่จะทำฉันไปทำอีกอื่นก็ได้วะอัตตามันก็ไม่ลดสักทีมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ขนขวายขี้เกียจไม่เป็นไรเราทำเท่านี้ก็พอกินแล้วทุกวันนี้ค่าแรงงานเราก็เหลือเรากินน้อย แล้วก็ไม่มีอะไรมากนี่แล้วไม่ได้ใช้อะไรมากกินน้อยตอนนี้ก็พอแล้วไม่ถูกนะคิดอย่างนี้ไม่ถูกวิยาวัจจะใหม่นะต้องขนขวายต้องภาคเพียรเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยสองบุญกิริยาวัตถุที่ตามมาเสร็จแล้วค่อยไปปัตตาปฏิทานนามัยปัตตานุโมทนามัยซึ่งเป็นตัวที่ปฏิบัติปัตตะปัตตานุโมปัตตานุโมทนามัยเข้าถึงปฏิทานนามัยเข้าถึงการเสียสละเพิ่มเติมขึ้นปัตตะแปลว่าตัวที่ยิ่งเข้ากระแสปัตตะหรือปันนะเนี่ยแปลว่าการเข้ากระแสการเข้าไปถึงมันจะต้องสูงเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปถึงสภาพสูงขึ้นไปตามลำดับเสร็จแล้วก็จะมีปัตตานุโมทนามัยยิ่งจะเห็นยิ่งจะยินดีในสิ่งที่ดีที่ลึกขึ้นไปเรื่อยปัตตะเข้าไปถึงการอนุโมทนากับสิ่งที่ดีในสิ่งที่ยินดีอนุโมทนาในสิ่งที่ยินดีในสิ่งที่ดีสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับลำดับลำดับนี่คือเนื้อหาธรรมะถ้าไปแปลเป็นตัวเป็นตนก็แหมโปรดเปรตไปอะไรไปต่างๆนานาอายินดีในผู้ที่ยินได้ดีอะไรก็ว่ากันไปปัตตานุโมทนาใหม่ปฏิทานนาใหม่ก็ไปโปรดเปรตอธิบายไปเต็มเปรตก็เปรตตัวเรานั่นแหละกิเลสของเรานะยังติดยังยึดอยู่ยังตกต่ำอยู่เปรตคือจิตที่ตกต่ำนั่นเราก็เจริญขึ้นเราจึงค่อยไปฟังเทศจึงค่อยไปเป็นผู้เทศเป็นธรรมสวรรณใหม่เป็นเทศธรรมเทศนาใหม่เป็นทิฏฐุชุกกรรมครบบุญกิริยาวัตถุสิบเมื่อเราสั่งสมกรรมสั่งสมบุญสั่งสมอะไรต่ออะไรเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันขยายความมันจะเหมือนร้อยมาลัยสอดคล้องกันหมดมันบอกอะไรต่ออะไรให้สมบูรณ์แม่นาฬิกาเนี่ยทำไมมันเดินหมดเวลาแล้วมันเดินนาฬิกานี่ไม่หยุดไม่ตายมันเดินนะมันหมดเวลาที่เขาบอกว่าให้หมด6โมงนี่มันถึงแล้วมีคนมาให้ขยายความนิดหน่อยว่าใครเจ็บอะไรใจเจ็บไม่มีใครเจ็บใจคือบ้าอัตตาใหญ่เนาะมีมาสำนวนใหม่ใครเจ็บใจคือบ้าอัตตาใหญ่นะมีสำนวนมาใหม่อีกเนาะใจเจ็บไม่มีใครเจ็บใจอัดคืออัดคือบ้าอัตตาใหญ่นะก็ดูดีฟังดีเหมือนกันเนาะเอ้าก็ดีพวกเรานี่นักคิดนักไงนิรุตติภาษาเก่งนะใจเจ็บจริงๆนี่นะใจมันเจ็บมันปวดมันยังโน้นยังนี่มันวูบวูบบวบมันไม่ปกติมันไม่นิ่งนิ่งมันไม่เฉยๆกลางกลางว่างว่างมันไม่เว้าไม่แหว่งไม่วุ้มไม่วั้มไม่อะไรต่ออะไรเนี่ยใจพวกนี้เนี่ยมันใจจริงๆมันวุ้มมันวั้มมันแหว่งมันยังโน้นอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีโดยเฉพาะมันเจ็บมันปวดเนี่ยโอ้ยเจ็บใจปวดใจโอ้ยเธอไม่เป็นเธอไม่รู้เธอไม่เจอกับตัวเธอไม่รู้ก็เจอมาทุกคนนั่นแหละไอ้เจ็บเจ็บปวดปวดหัวใจอะไรพวกนี้ถูกย่ำยีหัวใจหรือว่าไม่สมใจแล้วก็เจ็บก็ปวดเองไม่มีอะไรเองตัวเองคิดเองทำลายไอ้ตัวใจตัวเองปวดอยู่ตัวเองคนเดียวคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยก็มีมากมายเจ็บมันก็รู้สึกเจ็บมันเรียกภาษาว่าเจ็บมันปวดแล้วมันเป็นอาการอย่างนั้นจริงๆมันอุปทานยืดติดแล้วก็เคยเป็นมาทุกคนจริงๆมันไม่มีบอกแล้วว่ากายเจ็บมันมีเพราะมันเป็นวัตถุธาตุมันมีฟิสิกส์ของมันมันมีความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรของมันมันมีการปฏิกิริยาของฟิสิกส์มันมีได้กายมันเจ็บได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกิเลสหมดแล้วไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วมันก็ร้อนได้มันก็ยึดตามทวนความยึดเป็นปฏิกิริยาของยึดเนี่ยมันจะต้องยึดเซลล์มันยังยึดกันอยู่มันยังสังเคราะห์กันอยู่มันยังสังทำอะไรอยู่มันยังมีลมเทศน้ำดินน้ำลมไฟมันมีเซอร์คูลเลชันมันหมุนเวียนมันมีอะไรสูบฉีดอะไรมันก็มีเรื่องของฟิสิกส์อยู่มันมีความดูดดึงมันมีความเปล่งกระแสมีกระแสมีแรงดูดมีปฏิกิริยามีความร้อนมีความเย็นมีเหมือนแสงเหมือนอะไรเหมือนรังสีอะไรมันมีของมันเป็นเรื่องของวัตถุธาตุจิตมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นกายมันเจ็บมีจริงมันมีปฏิกิริยาที่ไม่สมดุลมันมีได้แต่จิตมันไม่จริงหรอกพอเรียนรู้จริงๆแล้วจิตมันอนัตตามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่ซ้ำไปเพราะใครที่ยังเจ็บจิตเจ็บเจ็บใจใจเจ็บใจเว้าใจแหว่งใจเสียใจตกใจบูบใจวาบใจอย่างโน้นอย่างนี้อะไรอยู่เนี่ยมัน มันก็คือยังเรายังทำใจหรือรักษาใจหรือว่าให้มีใจอันสมบูรณ์ยังไม่ได้ใจสมบูรณ์แล้วมันไม่มีเจ็บไม่มีปวดเพราะฉะนั้นมันปวดอยู่มันเจ็บอยู่มันก็คือบ้าอัตตาของเราเองตัวเราเองเราหลงผิดเรายึดผิดเราเข้าใจผิดเราเอาตัวเราหรือเอาอัตตาเข้าไปยึดเข้าไปชนเมื่อไรแล้วมันจะเจ็บถ้าเราไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนอะไรรู้ก็รู้สิเออโอ้ไอ้นี่คุณด่าถ้าเขาตีร่างกายมันเจ็บร่างกายก็ใช่นี่เขาเอาปากหอกเสียบเราปุ๊บโอ้เจ็บปากหอกแล้วสมมุติในพระไตรปิฎกก็มีปากหอกพระพุทธเจ้าท่านบอกปากหอกแล้วมันก็จะต้องเสียบกันด้วยวาจานี่แหละอย่างมากคือบอกกันให้เข้าใจทิ่มแทงกันด้วยปากหอกก็คือพูดให้มันแทงเข้าไปถึงตัวสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันกระทบของผู้นั้นนะเสร็จแล้วคนยึดเป็นตัวเราของเราอย่ามาอย่ามาชนเอาแผลฉันอย่ามาต้องขี้บาดฉันสำนวนอีสานขี้บาดนี่แปลว่าแผลมันต้องขี้บาดฉันมันเจ็บนะมีแผลตัวเองตัวเองใครมากระทบเข้าก็เจ็บถ้าเราไม่มีแผลแล้วเนี่ยมันก็ประชนมันก็ไม่เป็นไรมันก็เฉยเฉยหรือยิบว่างมันก็ไม่ถูกอะไรแต่เรารู้ว่าอะไรกระทบรู้ว่าอะไรมาแรงมาเบามาร้ายมาดีมาลีลานั่นลีลานี้อะไรผู้รู้ก็จะรู้ความจริงตามความเป็นจริงเพราะงั้นผู้ที่จะทนได้จนไม่ต้องทนจนกระทั่งว่าเออเราทุกอย่างผ่านมาได้อะไรเข้ามากระทบกระแทกกระเทือนกระทุ้งอะไรก็ได้มันก็ไม่มีเจ็บใจไม่เจ็บเพราะนั้นถ้ายังเราเจ็บอยู่ในลักษณะหยาบกลางละเอียดขนาดไหนมันก็เป็นจริงเรายังมีน้อยๆก็เจ็บน้อยๆมีมากๆก็เจ็บมากๆมีกลางๆก็เจ็บกลางๆนะวันนี้เรียกเป็นความจริงที่เราจะต้องพิสูจน์ด้วยทุกวันนี้เราก็เรียนรู้อะไรอะไรกันมามากเราเข้าใจอะไรก็ได้เยอะได้ลึกได้ดีนั่งฟังทำกันก็ดูตาแป๋วๆทั้งที่อาตมาพูดนี่ปรมัตถ์ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะปรมัตถ์เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดูรื่นเริงในทำกันดีก็โอ้อาตมาก็อบอุ่นแหมจะว่าไม่หวังก็จะต้องหวังซะละมั้งหวังจะมีอรหันต์นะนะจะว่าไม่รอไม่หวังแต่เราทำก็ทำกันแล้วกันนะอาตมาไม่ต้องรอต้องหวังเนาะเออทำแล้วกันสักวันหนึ่งเราจะมีอรหันต์สัก9รูปเอวัง โทรตื่นพุทโธคือตื่นตื่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความระลึกรู้เป็นผู้เบิกบานแจ่มใสความหมายสามความหมายนี้รู้กันทั่วจนไม่ยิ่งใหญ่แต่แท้จริงคำว่าตื่นหรือคำว่ารู้คำว่าเบิกบานแจ่มใสนี้เป็นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ผู้ที่มีคุณลักษณะพุทโธพุทธะที่มีเนื้อหาลึกซึ้งรู้อย่างเป็นญาณทัศนวิเศษรู้อย่างตรัสรู้ตื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่ตื่นแต่เพียงว่าตื่นจากหลับเท่านั้นแต่เป็นการตื่นรู้ที่เป็นการตื่นจากสิ่งเก่าๆแล้วตื่นจากความเป็นทาสแล้วก็หลุดพ้นมาสู่โลกใหม่มาสู่อิสระเสรีภาพที่แท้จริงเป็นคนตื่นพอรู้แล้วมันก็เป็นความแปลกรู้แล้วมันก็เป็นความตื่นทึ่ง ตื่นเห็นว่ามันวิเศษตื่นเห็นว่าโลกที่น่าไปอยู่หรือสภาพของความเป็นคนที่เราเคยเป็นคนอย่างเก่าๆเป็นคนโลกเก่าเป็นคนที่เป็นทาสลาภยศสรรเสริญโดยเฉพาะเป็นคนที่หลงอยู่กับสุขอย่างโลกีเคยเป็นมาอย่างนั้นนานับชาติทุกคนเป็นทั้งนั้นไม่ละเว้นพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ต้องผ่านต้องเป็นพวกที่มาเป็นมนุษย์แล้วต้องเป็นทุกคนเป็นอย่างไม่ตื่นด้วยซ้ำมากมายเขาไม่ตื่นจากความที่เป็นอย่างนั้นอยู่นั่นแหละอย่างหาโลกียสุขมาเสพแสวงหาค้นคว้าเป็นธาตุมันอยู่อย่างโง่ไม่ขึ้นเงยไม่ขึ้นจมอยู่อย่างนั้นนั้นผู้ใดที่มาได้รู้แล้วก็ตื่นตาตื่นใจที่จริงมันลึกกว่านั้นมันตื่นใจนั่นแหละไม่ใช่ตื่นตาเท่านั้นมันตื่นโดยญาณมันตื่นโดยความรู้ที่ลึกซึ้งมันทึ่งต่อความรู้ความเห็นที่เราได้รู้ได้เห็นว่าเอ๊ะความเป็นคนอย่างนี้มีด้วยเหรอคนมีเงินก็ไม่เอาเงินคนได้ลาภไม่เอาลาภคนจะได้ยศจะมียศก็ไม่เอายศไม่หลงในยศแม้มียศก็ไม่หลงในยศคนมีสรรเสริญได้สรรเสริญจริงๆเลยไม่ใช่สรรเสริญอย่างสรรเสริญก็มีชั้นนะมีสรรเสริญมีคลาสเขาเรียกสรรเสริญมีคลาสมีเกรดสรรเสริญอย่างโลกสรรเสริญอย่างโลกก็ยังมีหลายเกรดสรรเสริญอย่างโลกุตระสรรเสริญอย่างเป็นคุณค่าที่แท้จริงก็มีเกรดอีกเหมือนกันมีชั้นมีคลาสของมันแล้วมันมีจริงสรรเสริญมันต้องเป็นจริงต้องได้คนที่มีคุณงามความดีหรือมีความเก่งมีค่าของความสามารถแบบโลกีเขาก็ยังมีชั้นมีสรรเสริญได้รับการยกย่องสรรเสริญเหมือนกันเป็นตามขั้นตามตอนของเขาเหมือนกันในทางธรรมโดยเฉพาะศาสนาพุทธที่มีมรรคองค์8มีสมณะ4เหล่าแบ่งเกรดไว้อย่างชัดเจนมีคำอธิบายมีเครื่องรัดรอบบอกชั้นบอกตอนอย่างจริงๆเป็นโลกุตระบุคคลมีชั้นมีเกรดในโสดาบันก็ยังมีชั้นมีขนาดมีความเป็นจริงที่มันมีภูมิเหนือกว่ากันสูงต่ำกว่ากันอยู่ในตัวมันเองแม้เรียกเกรดว่าเกรดโสดาบันเกรดสกิทาคามีเกรดอนาคามีก็เหมือนกันเกรดอรหันต์นั้นก็ที่จริงในรายละเอียดก็มีต่างกันมีประเภทที่มีองค์ประกอบของความเป็นพระอรหันต์ต่างกันเป็นสุขวิปัสสโกบ้างเป็นเตวิโชบ้างเป็นชละพิญโยบ้างเป็นจตุปฏิสัมพิทัปปโตบ้างและในความเป็นสุขวิปัสสโกก็ยังไม่เท่าเทียมกันอีกยังมีคุณภาพไม่เท่ากันหรอกเป็นเตวิโชก็ไม่ได้มีคุณภาพเท่ากันสามารถต่างกันอีกเหมือนกันแต่ทำได้เหมือนกันเป็นชลพิญโยก็เหมือนกันก็มีความสามารถต่างกันหรือมีคุณภาพต่างกันในพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ต่างกันเป็นจตุปฏิสัพพิทัปปโตก็ไม่เท่าเทียมกันมีด้อยมีน้อยมีมากต่างกันเกินกันอยู่เหมือนกันอะไรอะไรก็ไม่เท่ากันยิ่งกว่าปรมาณูเล็กละเอียดเริ่มตั้งแต่2หน่วยของปรมาณูมันก็เริ่มไม่เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งมีองค์ประกอบมากกว่าปรมาณูหยาบโตใหญ่ขึ้นมากว่านั้นยิ่งมีสิ่งที่มีเป็นองค์ประกอบร่วมกันขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ ไม่เท่ากันยิ่งขึ้นมากมายกรรมกิริยาที่เราเรียนพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกกรรมกิริยาเช่นนั้นเป็นสุจริตกรรมอย่างนี้เป็นกุศลกรรมอย่างนี้เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นทุจริตแล้วเราก็เลือกเฟ้นทำกุศลทำสุจริตก็คำสองคำหรือคำสองฝากเท่านั้นเองแต่ในกุศลนั้นหลากหลายมหาศาลในอกุศลก็หลากหลายมหาศาลทิศทางเดียวกันความหมายเดียวกันอธิบายเรื่องเดียวกันจุดเดียวกันเป้ายอดจุดสูงสุดของแต่ละกุศลเท่ากันในความหมายในภาษาเรียกในจุดที่กำหนดแต่คนทำไม่เหมือนกันไม่เท่ากันองค์ประกอบไม่เท่ากันทำแล้วโดยคุณภาพโดยเนื้อหาโดยกาลเวลาโดยหมู่ชนโดยยุคกาลสมัยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งยากที่เราจะศึกษาในสังคมทุกวันนี้ห่างจากสมัยพระพุทธเจ้ามาถึง 2,500 กว่าปีกาละอย่างนี้มีองค์ประกอบของสังคมมนุษยชาติมีพฤติกรรมมีค่านิยมมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีวัตถุสังขารมีอะไรต่ออะไรที่ต่างกันกับสมัย 2,500 กว่าปีนั้นมากโดยเฉพาะกิเลสสังขารมันมากกว่ากันมันพิสดารกว่ากันหลากหลายเพราะฉะนั้นคนประกอบไปด้วยแรงของกิเลสที่ยอมใจพิลึกพิลือมากมากมายด้วยเพราะคนที่จะมาปฏิบัติตนเพื่อที่จะหลุดพ้นออกจากกลุ่มกองกิเลสที่มากหลากหลายนี้ได้จึงยากไม่ใช่เราไม่เก่งอย่างเดียวประกอบกันอีกเราก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเพราะบารมีของพวกเราก็คงจะมาจากคุ้มนรกใหม่ๆบ้างเพิ่งจะโผล่จะผลุดขึ้นมาบ้างบำเพ็ญบารมีหรือว่าสั่งสมบุญบารมีขึ้นมาบางคนก็ยังไม่มากไม่มายแต่ถึงกระนั้นก็ตามอาตมาเคยบอกพวกเราเนี่ยมันนั่งรวมกันเป็นไปได้โดยฉันทะโดยความรู้โดยเห็นดีเป็นการตื่นมาจากความเป็นคนโลกเก่าคุณได้มานั่งบำเพ็ญอย่างความพอใจยินดีแม้มันจะมีกิเลสต้านกิเลสฉุดบ้างคุณก็ยังชนะมันอยู่ไม่ใช่น้อยมาบำเพ็ญเพียรปีแล้วปีเล่าได้ขนาดนี้กลุ่มโตขนาดนี้เนี่ยอาตมาก็บอกไม่รู้กี่ทีว่านี่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นๆท่ามกลางสังคมโลกมนุษย์และกิเลสสังขารทั้งหยาบทั้งแรงทั้งหนาทั้งสากันหรือใครว่าไม่จริงแล้วเราก็ลอยตัวออกมาหรือว่าหลุดออกมาได้จากแรงดึงดูดของอำนาจกิเลสเหล่านั้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้หนีไปจนกระทั่งมันมีอะไรกั้นมีอะไรขวางหรือมีอะไรไกลก็อยู่ซ้อนกันอยู่กับกลุ่มกองกิเลสอันที่หยาบทั้งหนาทั้งแรงทั้งสากันนี่แหละแล้วก็อยู่กับกลุ่มกองของกิเลสอยู่อย่างนี้แหละแต่อำนาจจิตของเราสามารถที่จะทำความห่างพลังของจิตวิญญาณของเราสามารถที่จะห่างไม่ให้มันดูดหรือว่าไม่ตกเป็นธาตุที่มันจะดึงเราลงไปจมหรือว่าไปเป็นอย่างที่มันไม่ได้หยุดหยดบทบาทเลยนะมันไม่ได้หยุดบทบาทกิเลสมันยังปรุงมันยังสร้างมันยังสั่งสมมันยังออกฤทธิ์มันทั้งซ่อมมันทั้งสร้างมันทั้งพัฒนาที่จะให้กิเลสนั้นมีฤทธิ์แรงแรงแรงแรงแรงเพื่อจะดึงพวกคุณนี่ลงไปให้หมดไม่ให้เหลือแต่เราก็ยังสามารถที่จะถอนตัวออกมาได้เป็นไทยออกมาได้ที่จะให้กิเลสนั้นมีฤทธิ์แรงแรงแรงแรงแรงเพื่อจะดึงพวกคุณนี่ลงไปให้หมดไม่ให้เหลือแต่เราก็ยังสามารถที่จะถอนตัวออกมาได้เป็นไทยออกมาได้แม้จะยังไม่เป็นไทยอย่างสมบูร เราก็ถอนตัวออกมาได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล่นๆและตัวพวกคุณก็มีบุญบารมีอยู่ในตัวแล้วขณะที่อาตมาว่านี่นะว่าพวกคุณว่าพวกคุณนี่มีบุญบารมีไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่เหมือนกับพูดกลับไปกลับมาตลบตะแลงนะแต่ไม่ใช่นะเป็นความจริงไม่ใช่พูดตลบตะแลงแม้คุณจะหลุดออกมาได้งี้คุณมีบุญบารมีจริงๆที่คุณออกมาได้ขนาดนี้มีบุญบารมีเดิมนะมีบุญบารมีเดิมจริงๆจึงหลุดออกมาได้แต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ตัวผู้ใดก็ตามที่จะรู้ตัวว่าเราเองเนี่ยรู้หน้าตากิเลสของตัวเองอยู่เห็นชัดอยู่ว่ามันเล่นงานเราอยู่ผู้ใดที่จับมั่นขันตายมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีมุทุภูเตแววไวอยู่เสมอก็จะพบหน้าตากิเลสวันๆนึงมันเล่นงานเราอยู่นะเนี่ยยิ่งเป็นคนทำงานมีกรรมมณีเยทำงานเป็นการมีกรรมมันโตตามลักษณะของการปฏิบัติมรรคองค์8เมื่อเราประมาณพอดีของเราที่เราสมาทานศีลหรือกรรมฐานหรือเท่าที่เราจะตั้งสิ่งที่จะละเว้นเลิกหรือว่าทำอะไรให้ยิ่งของตนเองเท่าใดเท่าใดแล้วแล้วเราก็เป็นไปตามชีวิตปกติที่เราเองจัดสรรมันเองจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำงานนั้นงานนี้วันวันหนึ่งก็มีสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวของเราอย่างนั้นอย่างนี้นะมีการงานประจำชีวิตเพราะชีวิตขาดการงานนั้นไม่ได้ชีวิตมนุษย์ประเสริฐไม่ขาดการงานเพราะว่าในช่วงชีวิตที่กำลังเป็นไปอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีอิริยาบถมีพฤติกรรมมีพฤติที่เป็นกรรมกรรมคือการงานพฤติก็คือตัวมันดิ้นด็อกแดกนี่แหละแล้วมันดิ้นด็อกแดกมันจะให้มือทำจะให้ขาทำจะให้ปากเนื้อตัวอะไรทำก็แล้วแต่เป็นอาการกิริยาของคนซึ่งเราเองมีจิตวิญญาณเป็นประธานจิตวิญญาณมันก็จะสั่งมันก็จะให้ทำนู่นทำนี่เคลื่อนไหวแล้วก็ประกอบกรรมประกอบการงานประกอบกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทำให้มันเป็นกุศลยังให้มันเจริญยังให้มันเป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์ทั้งตนและท่านตนก็อาศัยกินอาศัยใช้เพราะเราต้องอาศัยปัจจัยต้องอาศัยบริขารต้องอาศัยกินอาศัยใช้อาศัยสิ่งที่เป็นผลผลิตแม้จะจ่ายแต่แรงงานออกมาไม่เป็นวัตถุธรรมอย่างอาตมานี่ทำงานเป็นวัตถุธรรมน้อยทำงานเป็นแรงงานมากแรงงานทางพูดแรงงานทางบริหารแรงงานทางประกอบกรรมไอ้ที่มันไม่ใช่ไปผลิตวัตถุทีเดียวไม่ใช่หยิบใช้จับเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วก็เอาชิ้นเป็นก้อนมาประกอบการออกมาเป็นตัวเป็นตนเป็นผลผลิตเป็นก้อนเป็นรูปร่างโตๆใหญ่ๆอาตมาไม่ได้ทำอย่างนั้นมากนักแต่ทำในด้านแรงงานโดยเฉพาะแรงงานทางมโนกรรมมากหน่อยวจีกรรมก็มากกายกรรมที่จะต้องแบกต้องหามต้องหยิบต้องจับมาขัดมาทูมาปั้นมาสร้างอะไรจริงๆนั้นน้อยกว่าแต่ก็เป็นแรงงานเป็นกรรมที่เรากระทำเพราะคนเราจะมีกรรมนี่แหละในช่วงชีวิตที่มันเดินทางอยู่มันผ่านไปผ่านไปเศษเสี้ยวของวินาทีผู้รู้ตัวอยู่ก็ยิ่งละเอียดก็ยิ่งทำการงานหรือทำกรรมมันโตให้เป็นกรรมมณีเยให้เป็นกรรมมัญญาให้มันเหมาะควรกับการงานเราปรับเสมอให้มันเหมาะมันควรเมื่อปรับเสมอมันก็จะเกิดความชำนาญเกิดความรู้มุทุภูเตแววไวแล้วก็ปรับทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปรับทั้งพฤติกรรมที่เราจะประกอบความสามารถความชำนาญในการประกอบกรรมเป็นวัตถุก็ตามเป็นภาษาคารมคำพูดอาตมายิ่งพูดอยู่สอนอยู่อธิบายอยู่เท่าใดเท่าใดอาตมาก็ปรับอาตมาก็เรียนด้วยปรับด้วยชำนาญด้วยนะเก่งขึ้นด้วยทุกวันนี้อาตมานี่เก่งกว่าพระโพธิรักษ์เมื่อ10ปีที่แล้วในเรื่องพูด พูดเก่งกว่าพูดได้ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าเราพูดไม่เก่งขึ้นไม่ดีขึ้นไม่เจริญขึ้นไม่ได้จะพูดก็ตามจะทำก็ตามทำได้ลงมือทำเป็นบทบาทพฤติกรรมกายกรรมก็ตามเราทำแล้วเราก็ปรับให้มันเหมาะควรให้มันไม่ได้พอเหมาะพอดีให้มันสมดุลมีสัพปริสธรรมเสมอเลยนะรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้เหตุรู้ผลมีธรรมวิจัยมีสติรู้ตัวพร้อมว่ากำลังทำอะไรเดินโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์รู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีโพชฌงค์3เป็นหลักแล้วก็ทำให้มันเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติแปลว่าได้ดีปัสสัทธิแปลว่ากิเลสลดจำง่ายๆโดยความหมายภาษาไทยๆแล้วทำอะไรให้เป็นกุศลทำอะไรให้ได้ดีปิติเสร็จแล้วปัสสัทธิกุศลนั้นพร้อมกันเราก็ได้ลดกิเลสด้วยรู้กิเลสไปตามที่เราศึกษามาแล้วมากมายรู้ตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมบอกแล้วว่าเราลดอกุศลหรือเราลดทุจริตตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมลงไปด้วยเราก็ได้อบรมจิตยิ่งชัดเจนทั้งกายวจีมโนพร้อมเป็นกรรม3แล้วเราก็ลดทุจริต3นี่ลงไปเรื่อยๆก็เท่ากับเราลดนิวรณ์เพราะทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5เพราะฉะนั้นลดอาหารนิวรณ์มันก็เหี่ยวลงจากกรรมทั้ง3ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยความรู้ที่รู้ต้องรู้อย่างรู้จริงๆวิจัยกุศลกรรมหรือกุศลธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาต้องวิจัยออกตีอัพยกิจแตกอัพยกิจคือกรรมบางอย่างเราไม่รู้อัพยกิจมีความหมายด้านต่ำหมายความว่าเราไม่รู้กรรมนั้นนึกว่าเป็นกรรมกลางๆนึกว่าเป็นกรรมที่ดีแล้วนั่นเป็นความไม่รู้ตามฐานนะเหมือนเด็กแกรู้ว่าอย่างนี้ดีแล้วแกมันก็ไม่รู้ไอ้ที่สูงกว่านี้จะไปโทษแกก็ไม่ได้เพราะว่าแกภูมิฐานะของแกเท่านั้นชั้นเดียวกันพระโสดาบันจะไปให้ประบังคับรูปของพระอนาคามีไปรูปของพระอรหันต์มันรู้ไม่ได้อย่าไปบังคับเขาก็ซื่อๆเสื่อๆเธอๆอยู่งั้นเขาก็ไม่รู้เฉยๆกลางๆกับกรรมระดับนั้นก็จริงนะก็จริงเพราะฉะนั้นเราจะไปบีบบี้ให้พระโสดาบันไปรู้กรรมของพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ได้ทำกรรมของพระอรหันต์มันก็ยังไม่ถูกแต่คนสามารถรู้ก็มีเราก็ควรจะเป็นคนรู้เพราะเราจะไปบังคับทีเดียวเราจะไปเอาผิดทีเดียวยังไม่ได้แต่ก็เจตนาที่จะให้เขารู้ยิ่งขึ้นช่วยเขายิ่งขึ้นช่วยไม่ได้ไม่เอาผิดแต่ถ้าของโสดาเราก็ต้องเอาให้ได้ปุถุชนก็โสดาเนี่ยขึ้นมาแล้วมันควรจะได้ถ้าไม่ได้แค่เป็นขั้นตอนของมันก็ไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันก็ต้องให้ได้เป็นขั้นเป็นตอนไปเมื่อเราดำเนินสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เราก็จะประกอบกรรมประกอบการงานนี้เหมาะเป็นกรรมนิยะกรรมนิเยเหมาะควรกับการงานไปตลอดลงตัวเสมอรู้ธรรมัญญุตารู้อัตถัญญุตารู้อัตตัญญุตารู้ตัวตนตัวเองอันนี้สำคัญพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราได้ดีแล้วเราปิติตัวปิตินี่แปลว่าได้ดีถ้าได้ดีแล้วมีอาการฟูใจตื่นเต้นดีใจซ้อนแล้วก็เรียกว่าอุปกิเลสเป็นกิเลสซ้อนยินดีกับดีมันฟูใจก็เรียกว่าปิติวิสัยแปลว่านรกอันหนึ่งเหมือนกันเป็นอุปกิเลสของผู้ที่ได้ดีเราก็ต้องเรียนรู้อุปกิเลสตัวดีนั่นไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงมันหรอกมันได้ดีแล้วก็เป็นกรรมที่ดีนั่นไปทั้งกรรมทั้งทางนอกทางในกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่ดีไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ให้มันตั้งมั่นมีแรงดำเนินปิติสัมโพชฌงดำเนินปัสสัทธิสัมโพชฌงให้เป็นสัมมาทิสัมโพชฌงให้ตั้งมั่นให้แข็งแรงให้เป็นอัตถิที่เป็นปกติให้เป็นอัตถิที่อเนชาให้เป็นอัตถิที่ณกัมปติไม่มีหวั่นไหวเหมือนภูเขาหินเมื่อมันไม่หวั่นไหวเมื่อมันเป็นภูเขาหินเมื่อมันตั้งมั่นแล้วเราก็ไม่ต้องไปบังคับหรือมันไม่ต้องไปสังวรมันไม่ต้องไประมัดระวังมันเป็นเอง เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นประจำตัวเป็นสัญชาติเกิดเองเป็นเองเป็นในตัวได้เนียนเท่าใดนั่นแหละคือมันเป็นอุเบกขามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันเป็นเอกังหิสัจจังนัตถิทุติยมัตถิมันเป็นหนึ่งเดียวมันไม่เป็นอื่นอีกเป็นอุเบกขามันเฉยมันวางมันนิ่งมันหนึ่งอาตมาเคยแจกพระบาลีอุเบกขาพวกปริญญาเก้านี้หัวล่องอหายเลยเพราะมันไม่เหมือนกับที่เขาเคยแจกเมื่อเคยแจกวิพัฒน์ของเขาวิพัฒน์อาตมาไม่เหมือนกับเขาอาตมาแจกเป็นอุบวกปะบวกเอกบวกขะเขางอหายเลยบวกเอกมีคำว่าเอกด้วยอุปะอุเบกอุเบกอุเปกขาภาษาบาลีมันไม่มีตัวบอใบไม้หรอกแล้วมาเป็นไทยๆเราก็ไม่เรียกอุเบกขาอุเปกขานี่แหละอุบวกปะบวกเอกบวกขะเขาก็งอหายเลยเพราะเขาไม่เรียนอย่างนี้เขาแจกวิพัฒน์ของเขาก็อีกอย่างหนึ่งของอาตมาแจกก็อีกอย่างแต่อาตมาขอยืนยันว่ามีคำว่าเอกอยู่ในนั้นเป็นเลิศเป็นหนึ่งเป็นเดียวแหละมันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันยิ่งกว่าภูเขาหินยิ่งกว่าอเนชามันเป็นกลางยิ่งกว่าสเตอร์นยิ่งกว่าสภาพสเตอร์นยิ่งกว่าภาพยิ่งกว่าสภาพนิวตรอนนิวตรอนหรือสเตอร์นมันกลางแหละมันเป็นอัพยกฤตที่ยอดอัพยกฤตเมื่อกี้พูดแล้วว่าเป็นสองเชิงเชิงหนึ่งอัพยกฤตที่ยังไม่สมส่วนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้มันยังไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ไม่สามารถรู้เราตีไม่แตกก็เป็นอัพยกฤตเราแยกเป็นชั่วเยื่อแยกเป็นดียังไม่ออกอีกอันนึงนะมันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วเป็นกลางแล้วรู้หมดดีชั่วเข้าใจหมดแล้วเป็นกลางที่สุดดีชั่วรู้หมดแล้วเป็นกลางที่สุดคำนี้ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรจะบอกว่าไม่ได้ทำดีก็ไม่ใช่ทำดีที่สุดแต่ไม่ได้ติดดีที่สุดและไม่มีชั่วเลยอธิบายเป็นภาษาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรตัวอุเบกขาหรือตัวที่ดีที่สุดนะเป็นสภาพที่แข็งแรงมันอเนญชาถึงขนาดปริสุทธาปริโยธาตาปริสุทธาคือบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแหละอะไรจะมาแปดมาเปื้อนอะไรจะมาหาอาบมาพอกอะไรจะมากระทุ้งกระแทกอะไรที่จะมาเสียดมาแทงอย่างไรก็ไม่แทงไม่เข่าอยู่ยงคงกระพันเหนียวเป็นนี่เป็นลักษณะโวหารนะอะไรจะมากระทุ้งกระแทกกระเทือนย่อยั่วย้อมมอมเมาทำยังไงก็แล้วแต่นะพุทธสาโลกัตเมหิจิตตังยัสสนกรรมปติอะไรจะมาสัมผัสอะไรจะสัมผัสแรงสัมผัสขนาดไหนก็ตามจะยั่วย้อมยั่วยุกระทำอย่างไรตามประสาโลกีที่มันจะพยายามกระทำให้เกิดการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็วนกรรมปติก็อเนญชาก็ไม่มีหวั่นไหวไม่มีเปลี่ยนไปเป็นเอกังหิสัจจังนัตถิทุติยมัตติเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นอยู่อย่างนั้นเป็นความจริงที่สมบูรณ์ตัวอย่างตัวที่มันได้อย่างนี้แหละมันบริสุทธิ์อยู่อย่างเดิมจะอาบจะพอกยังไงก็ยังเป็นตัวของตัวเองเหมือนเพชรเหมือนทองคำที่ไปจมโคลนมันก็เป็นตัวของมันไม่มีมันจะไม่สลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นโคลนเป็นน้ำคล้ำน้ำเน่าเป็นสิ่งสกปรกเป็นอื่นไปเป็นอื่นมันเป็นตัวของมันที่แข็งแกร่งเหนียวแน่นตัวของตัวถ้าจะพูดแล้วมันเป็นอัตตาชนิดอรหัตตาหรือตัทตาตัทตาเป็นตัวความจริงแท้ตัวที่เป็นแล้วเช่นนั้นเช่นนั้นตัทตาอรหัตตาเป็นอัตตาหรือเป็นตัวที่อรหะไม่ลึกลับแล้วสำหรับผู้ที่รู้เท่าทันและแข็งแรงแล้วจะเป็นอะไรเป็นอันนั้นโดยปัญญาอันยิ่งโดยความซื่อสัตย์โดยความสุจริตโดยสัจธรรมยุติธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความยุติธรรมสัจธรรมสุจริตอยู่ทั้งหมดแล้วจะทำอะไรก็เป็นเรื่องจริงใจเป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องไม่มีอะไรที่แอบแฝงไม่มีทุจริตอะไรเลยไม่มีอกุศลอะไรเลยไม่มีอกุศลเจตนามีแต่กุศลเจตนาเป็นพื้นไปทั้งหมด เพราะจะทำกรรมอย่างใดอย่างใดใช้ปัญญาอันยิ่งของตนด้วยความจริงใจแล้วก็ตัดสินแล้วก็ทำลงไปเต็มรูปเพราะฉะนั้นกรรมใดๆจึงไม่ได้ประกอบด้วยบาปไม่มีอกุศลเจตนาแฝงเลยจึงบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นแหละขาวผ่องจะถูกยั่วถูกย้อมยังไงบริสุทธิ์เป็นอย่างไรบริสุทธิ์คืออะไรสิ่งนั้นบริสุทธิ์คืออันนั้นสิ่งประกอบรอบจะมายั่วมาย้อมมากระทุ้งกระแทกกระเทือนจะมาทิ่มมาแทงมาเสียดมาสีมาทำยังไงก็แล้วแต่จะให้แปรปรวนอย่างไรมันก็ประโยธาตาก็ยังผ่องขาวบริสุทธิ์อยู่อย่างเดิมอยู่นั่นแหละในความหมายของปริสุทธากับประโยธาตาเนี่ยมันต้องเข้าใจกันนะว่ามันมีลักษณะที่ละเอียดแล้วลักษณะบริสุทธิ์ลักษณะที่ถูกทำเพื่อไม่ให้บริสุทธิ์มันก็ยังบริสุทธิ์จึงเรียกว่าปริโยธาตามันก็ยังขาวผ่องหรือผุดผ่องอยู่อย่างนั้นแหละอันอื่นจะเพื่อให้เปลี่ยนแปลงให้หมองให้หมนให้ตกให้ต่ำไม่ต่ำไม่ตกไม่มีสีตกไม่มีลักษณะดีอย่างเดิมนั้นเปลี่ยนหรือตกไปไม่ตกร่วงไปเลยอยู่อย่างนั้นกรรมมุทุกรรมัญญามีมุทุอยู่อย่างเดิมแววไวเป็นผู้รู้มุทุพูดดีละมุทุภูเตนี่ตัวเดียวกันกัมมณีเยกับกัมมัญญาก็ตัวเดียวกันแต่ตัวนี้กัมมัญญานี่เป็นตัวจบกรรมที่ทำนั้นไม่ใช่เหมาะควรเท่านั้นทำได้อย่างสละสลวยทำเขาต้องแปลความว่าสละถึงบอกเขาแปลดีแปลกัมมัญญาว่าสละสลวยแต่บางทีก็บางอาจารย์เขาแปลว่าเหมาะควรแก่การงานอยู่อย่างเดิมแปลเชิงมรรคเชิงทางปฏิบัติเชิงยังปฏิบัติอยู่ก็แปลว่าเหมาะควรกับการงานถ้าแปลเชิงผลก็จะแปลว่าสละสลวยเนี่ยแปลว่าสมบูรณ์เลยสละสลวยได้งามยิ่งจะแปลว่าอะไรอีกก็ได้ในความหมายของคำว่ามันดีสมบูรณ์เลยมันดี ดีอย่างก็คงจะเข้าใจนะครับว่าสละสลวยนี่มันเป็นคำขยายในตัวเลยว่ามันดีอย่างที่ได้กลาแล้วกลึงกลาแล้วประดิษฐ์ก็ได้นะตกแต่งก็ได้หรือทำให้มันดีที่สุดแล้วมีผลสมบูรณ์ที่สุดแล้วกรรมมัญญาเพราะทุกอย่างจึงเป็นเรื่องประพัสราเป็นเรื่องประพัสสอนเป็นเรื่องที่โชติช่วงชัชวาลรุ่งเรืองวาววามอาตมาใช้ภาษาคำเหมือนหรือคำขยายกันคำคล้ายกันมารวมกันเรียกเยอะแยะได้ทั้งนั้นโชติช่วงชัชวาลรุ่งเรืองวาววามก็แปลความขยายประพัดสอนทั้งนั้นคือมันดีเยี่ยมส่งแสงแวววาวส่งความรุ่งโรจน์อยู่อย่างนั้นเนี่ย ยังไงก็เหมือนทองเหมือนเพชรอยู่อย่างเดิมจะไปจมโคลนจะไปเป็นบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลไปจมอยู่ในแดนนรกที่มีแต่สังขารนรกเต็มไปหมดกองกิเลสกองยิ่งกับภูเขาก็เดินลุยไปอย่างเหมือนเพชรเหมือนทองคำที่เดินลุยอยู่ในน้ำเน่าเดินลุยอยู่ในกองกิเลสทับถมเท่ากองภูเขาก็เดินลุยไปเป็นตัวว่างหรือเดินไปในที่ว่างได้ไม่มีอะไรดึงไม่มีอะไรฉุดไม่ได้เป็นทาสของอะไรอีกอะไรทำร้ายอะไรทำลายอะไรที่จะไปดึงไปเป็นพวกเป็นหมู่โดยเฉพาะผีจะดึงไปเป็นหมู่ไม่ได้ดึงไม่ลงจะซึมจะซาบเพื่อที่จะให้เปลี่ยนตัวเองจะเอาอันนู้นมาซึมซาบเข้าในตัวเองให้ตัวเพชรตัวทองคำนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือให้เปลี่ยนแปลงตัวโลกุตระบุคคลที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นให้แปรปรวนไปเป็นอื่นอีกไม่ได้หรือจิตที่เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวสุดท้ายจะมีลักษณะอุเบกขาที่มีลักษณะ5ที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรปรวนดังกล่าวนี้เป็นสัจจะและเป็นเอกังหิสัจจังเป็นตถัตตาเป็นอรหัตตาเป็นตัวตนของอันไม่ลึกลับเพราะรู้และเพราะเป็นได้ทำได้เป็นความจริงแท้ตัวแท้ๆแล้วเพราะของพระพุทธเจ้าตถัตตาของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าตถาคโตพระพุทธเจ้าเป็นจนกระทั่งไม่ต้องอยู่นิ่ง ป็นได้อย่างลุยไปที่ไหนทั่วแดนได้หมดไม่ว่าจะนรกลึกนรกร้อนแสนร้อนนรกใหญ่แสนใหญ่หรือแดนไหนพระพุทธเจ้าไปได้อย่างดีดำเนินไปที่ไหนด้วยดีหมดตถาคตโตดำเนินไปดีแล้วตถาคตโตตถามีตัวตถานั้นแล้วมีตัวความจริงนั้นแล้วของพระพุทธเจ้าถึงเรียกว่าตถาคตโตของพวกเราก็เรียกกลางๆสุคโตจะเลยดีก็สุคโตรวมหมดนะสุคโตรวมตั้งแต่ต้นไปจนกระทั่งถึงเรียกพระพุทธเจ้าก็เรียกได้สุคโตคำว่าสุคโตเอาไปเรียกพระพุทธเจ้าก็เรียกได้เรียกพวกเราก็เรียกได้แต่พวกเราอย่าไปพึงเอาตถาคโตมาเรียกกี่กลากมันจะกินอันนั้นเราถือยกให้พระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นคำกำหนดเป็นคำสมมติที่เราให้ท่านส่วนคำกลางๆสุคโตใครก็เรียกตัวเองได้ถ้าเรามีสิ่งที่ดำเนินไปได้ดีแล้วมีตัวที่ยังที่ปลอดภัยแล้วจิตตัวนี้เหตุปัจจัยอันนี้ปลอดภัยแล้วกระทบสัมผัสแต่ต้องคลุกคลีทำอย่างไรก็ไม่มีฤทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีอื่นไม่เป็นสองไม่เป็นใดอีกสมบูรณ์ในตัวมันเองตัวนั้นก็เรียกว่าเป็นตัวที่สุขโตหรือสมนาคโตเรียกสมนาคโตก็ได้แล้วเป็นผู้ดำเนินไปดีแล้วเหมือนกันจำเพาะว่าตถาคตโตเรียกพระพุทธเจ้าสำหรับพระอริยเจ้าที่ชัดๆจริงๆหน่อยก็เราเรียกสมนาคโตส่วนคำว่าสุขโตก็เรียกกลางๆเรียกใครก็ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่สมนาคโตก็ไม่ต้องไปเรียกพระพุทธเจ้าเพราะว่าตถาคโตมันยิ่งใหญ่กว่าสมนาคโตนี่ก็เป็นภาษาศัพท์เป็นบัญญัติกำหนดรู้กันเท่านั้นพระพุทธได้มาลองทำจริงๆมีสภาวะจริงก็จะเห็นของจริงของตนเองจะมั่นใจนี่มันนั่งเรียนกันตั้งมากตั้งไม้ตีสองตีสามตีสามก็วิ่งมาบางคนวิ่งมาจากไกลหน่อยบางคนก็อยู่ที่นี่บางคนก็อยู่ใกล้ใกล้แต่มาช้ากับเขาเครื่องมันช้านะกว่าจะติดเครื่องกิเลสมันดึงไว้กิเลสมันแกล้งนะกิเลสเนี่ยมันแกล้งจังเลยกิเลสมันแกล้งเราที่จริงเรานั่นแหละไปเห็นใจกิเลสเราไปเห็นใจกิเลสจะไปโทษกิเลสมันแกล้งเรามันหรือใครมันก็ไอตัวเรากิเลสของเราเนี่ยเราก็หลงว่ามันเป็นของเราอาตมาเคยพูดนักหนาว่ากิเลสไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวตนของเราตัวเรานั้นเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่จะทำตัวเราให้เป็นตัวเราให้เป็นอัตหิอัตโนนาโถให้เป็นอรหัตตาให้เป็นตถัตตาให้เป็นสมณาคตาให้มันดำเนินไปดีได้ตัวเราเป็นของเรากัมมสโกมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนเราจะพึ่งตัวเราได้เราทำให้มันเกิดใหม่เกิดจากโลกเก่าเกิดใหม่จริงๆเกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นเผ่าพันธุ์เหล่ากรเดียวกันเลยเป็นสักยปุตโตปัสสักยปุตติโยเป็นบุตรของสักยบุตรแม้สกุลนี่เก่าแก่นะสกุลสักยบุตรเนี่ยเก่าแก่มากจะมาเป็นอันนี้มาเป็นบุตรอันนี้ซึ่งเราก็เข้าใจแล้วเราเรียนแล้วสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมาตามีปิตามีแม่มีพ่อมีและแม่หรือพ่อที่ว่านี้บอกแล้วว่าจะไปพูดใจพ่อแม่พ่อที่เป็นบุคคลตัวตนถ้าผู้ใดเห็นว่าแม่มีพ่อมีผู้ได้เห็นนะทิฏฐิผู้ได้เห็นผู้ได้เข้าใจนะเข้าใจว่าอ๋อเรามีแล้วแม่พ่อคุณคิดดูสิเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยนะไม่ใช่เห็นง่ายๆคนเห็นนี่ต้องเป็นคนตื่นแล้วเป็นพุทโธเห็นแล้วโอ้เป็นอย่างนี้เหรอแม่เป็นอย่างนี้เหรอพ่อเจอแล้วแม่พ่อเจอยิ่งกว่าคาโยเจอพ่อว่าไม่ใช่โคเคเคโกะยิ่งกว่าเคโกะเจอพ่อไม่เชื่อว่าจะเป็นพ่อ รู้ว่าพ่อรู้ว่าแม่พ่อแม่อย่างนี้นี่เป็นพ่อแม่ต้องเกิดทิฏฐิที่สำคัญนะใครจะสัมมาทิฏฐิได้ไม่ใช่เรื่องง่ายพูดแล้วพูดอีกก็พ่อแม่ที่มีคู่หนึ่งเป็นมนุษย์ผู้ชายกับมนุษย์ผู้หญิงแล้วก็ออกมาเป็นเรานี่ใครมันไม่มีทิฏฐิใครไม่มีความเข้าใจใครไม่มีความเห็นว่ามันมีมีไหมมีเหรอนึกว่าเกิดมาจะรู้ก็บอกใครมันก็มีถ้าพูดอย่างนั้นสมาธิทิฏฐิทุกคนแล้วนี่อาตมาพยายามหยิบมาอธิบายให้ฟังให้มาให้เห็นว่าสัมมาทิฏฐิหรือทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ10เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายคนจะเรียนรู้ตั้งแต่ทินนังยิฏฐังหุตตังกว่าจะเข้าใจตัวสภาวะความหมายที่เราประกอบมรรคองค์8เนี่ยเราเข้าใจได้ยังไงเราว่าเราจะเป็นผู้ทินนังนี่พวกเรานี่ทินนังอย่างอาตมาภาคภูมิน่าดูมาทำงานไม่เอาเงินเอาทองแรงงานของเราจ่ายไปจ่ายไปอาตมาก็ภาคภูมิเขาว่าอาตมามาหลอกใช้พวกคุณที่จริงจริงด้วยจะบอกให้มันหลอกใช้พวกคุณแต่เมื่อคุณทำกรรมเหล่านั้นใช้กรรมเหล่านั้นที่คุณกำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้ใครได้กรรมนั้นใครได้อาตมาได้หรือตัวคุณได้เองเพราะคุณทำใช่ไหมทุกวันนี้คุณประกอบกรรมอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่นี่ก็ทำไปอตก.ก็ทำอยู่ที่ไร่ที่นาก็ทำคุณทำใช่ไหมอาตมาเหมาของคุณหมดเลยใช่ไหมกรรมที่คุณกำลังทำนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลคุณก็ได้ได้อกุศลนะไม่ใช่เป็นไม่ได้ถ้ามันเป็นกุศลคุณก็ได้อาตมาจะหลอกหรืออาตมาจะบอกอย่างฉลาดก็ตามคุณเห็นด้วยเห็นตามแล้วคุณก็มาทำกรรมอันนี้ใครจะบอกว่าอาตมาหลอกมาใช้กรรมมาใช้ฟรีๆคุณยิ่งทำฟรีนะคุณยิ่งทำแล้วไม่เอาอะไรตอบแทนแล้วใครได้อ่ะยิ่งเอาอะไรไม่แลกเปลี่ยนมาเลยไม่ให้มันเจ้าไม่ให้มันเจ๊งเลยนี่แหละมันมีแต่ส่วนที่เหลือส่วนที่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เป็นการเสียสละออกไปใครได้อาตมาเหมามาได้เลยใช่ไหมยิ่งคุณเสียสละออกไปมันก็ยิ่งได้ของคุณเป็นกรรมของคุณนะอาตมาเห็นว่ามันน่าภูมิใจเห็นว่ามันเป็นจริงว่าคุณมีทินนังคุณมีการได้ให้เป็นผู้ให้ทินนังคือผู้ให้คุณได้ให้อยู่ตลอดเวลาเป็นยิฏฐังมีวิธีการเรามีวิธีการอาตมาว่าอาตมาก็พยายามที่จะให้เข้าใจวิธีการเอามาพูดตั้งแต่หลักมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะประกอบการงานด้วยวิธีนั้นอย่างนี้อธิบายให้เข้าใจว่าทำอย่างนั้นมันไม่ได้บุญได้คุณอะไรหรอกนะทำอย่างนั้นมันผลาญทำอย่างนั้นมันไปเอาเปรียบเอารัดทำมาแล้วได้บาปได้เป็นหนี้ทำอะไรยังไงอย่างนั้นอะไรกรรมอันควรทำมาทำกรรมอย่างนี้มาทำเหมือนมารับใช้มาทำสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระอะไรควรจะเป็นแก่นสารสาระการงานอะไรเป็นควรกระทำการงานอันใดเป็นการงานมอบตนอยู่ในทางผิดการงานอะไรเป็นการงานยังมีส่วนตลบตะแลงพยายามแนะนำบอกแล้วก็ไม่ไปบังคับอะไรมากมายคุณตัดสินของคุณดูข้อมูลของคุณเองว่ามันพอจะเปลี่ยนแปลงอาชีพเปลี่ยนแปลงการงานได้หรือไม่ใครหยุดได้หยุดใครหยุดยังไม่ได้ก็ทำไปก่อนชะลอไปทำไปจนเป็นไปได้ก็เลื่อนไหลขึ้นมาอย่างขนาดนี้ไม่ได้ไปเร่งรีบไม่ได้ไปเร่งรีดนาทาเร้นไม่ได้ไปสุกไม่ยังไม่สุกก็ไปบีบไปเค้นจำบ่มมาให้ออกจากงานให้หยุดกิจนั้นมาทำกิจนี้อย่างวูบวาบก็ไม่นะนอกจากชี้ให้ชัดว่ากิจที่คุณทำอยู่บางกิจนี่มันไม่ดีมากๆนะถ้าเผื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้ก็ไปทำกิจที่ดีกว่าแม้มันจะได้เงินน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่รู้นะรู้เป็นผู้ที่ได้มาเป็นผู้ปลดปล่อยตนเองสละกิเลสและจนกระทั่งมาสร้างคุณธรรมสร้างผลผลิตที่เป็นกุศลออกไปเป็นทานจนมาสร้างธรรมะส่วนที่ใกล้ชิดกับธรรมะเป็นเนื้อธรรมะเป็นส่วนเกี่ยวข้องธรรมะเอาไปให้แก่ผู้อื่นได้อีกก็เป็นธรรมทานซึ่งมีค่าสูงอีก เราค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้นมามีวิธีการยึดถังหุดตังทำแล้วทำจนกระทั่งปล่อยใจยังไงเป็นหุดตังทำสังเวยทำแล้วปล่อยทำแล้วให้แก่สิ่งสูงสุดหรือให้แก่ตัวความดีนั่นเองไม่ยึดเป็นของตัวของตนอย่างไรจิตใจที่ไม่เกิดหุดตังสังเวยทำแล้วทำสังเวยยึดถังมีพิธีการมีการประกอบยัญญพิธียัญญพิธีของเราก็คือกรรมการงานวิธีทำการงานนั่นเองทำอย่างไรจึงจะเป็น one for all all for one ทำอย่างไรจึงจะเป็นสมานสามัคคีสุภาพสมรรถนะเราก็เกิดด้วยจิตใจเราก็สะอาดสว่างสงบอยู่ในตัวพร้อมกันไปด้วยทำยังไงเรียนรู้ไปแนะนำกันไปมันมากเหลือเกินอาตมาก็เก่งเท่านี้